6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 22 september. Vier gokkers dagen Toto voor de rechter omdat ze niet het geld krijgen dat ze hadden verdiend met gokken. En president Zelensky krijgt in Washington niet waar hij op hoopte. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. De Oekraïense president heeft bij zijn bezoek aan president Biden in het Witte Huis miljoenen aan steun opgehaald, maar hij krijgt vooralsnog niet de raketten waar hij al maanden om vraagt. Oekraïne wil graag de Amerikaanse Attackamus-raketten hebben voor aanvallen over een afstand van 300 kilometer. Het Witte Huis geeft ze nu nog niet, maar zegt dat de optie wel op tafel blijft liggen. Biden benadrukt dat hij Oekraïne militair blijft steunen. Zo levert de VS volgende week Abrams-tanks en wordt de Oekraïnse luchtverdediging versterkt om te voorkomen dat inwoners komende winter door aanvallen op energiecentrales weer in de kou komen te zitten. De huizenprijzen zijn in augustus opnieuw iets gestegen. Gemiddeld was een huis 0,6% duurder dan in juli, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Het was de derde maand op rij dat huizen iets duurder werden. Daarvoor was er een dalende trend die vorig jaar zomer begon. Belangrijke reden voor die daling was de stijgende rente, zegt het CBS. Huizenkopers kunnen minder lenen en dat drukte bijna een jaar lang de prijzen. Maar aan die dalende trend is afgelopen zomer dus een einde gekomen, concludeert het CBS. Voor de eerst in 8 jaar worden er vandaag weer basisbeurzen uitgekeerd aan studenten. Wie thuis woont krijgt €110, uitwonende studenten krijgen €439. In totaal krijgen bijna 466.000 studenten van universiteiten en hogescholen een basisbeurs. Dat zijn er ruim 30.000 meer dan waar uitkeringsinstantie DUO op had gerekend op basis van het aantal leningen afgelopen jaar. Door de terugkeer van de basisbeurs wordt er nu minder geleend. Er zijn nu 93.000 studenten minder die lenen. En het gemiddelde leenbedrag ging met €100 omlaag. De brand bij een afvalverwerker in Rotterdam-Botlek is weer opgelaaid. Het vuur ontstond gisterochtend in een loods vol huisvuil. Later op de dag meldde de brandweer dat het vuur onder controle was, maar gisteravond sloegen de vlammen toch weer uit het huisvuil. Blussen gaat moeilijk door de hitte. Daarom laat de brandweer het vuur nu door het dak gaan, zodat er van buitenaf kan worden geblust. Dat kan wel tot rook- en stankoverlast leiden in het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de brand zijn voor de afvalverwerking in de regio. Ajax heeft zijn eerste groepswedstrijd in de Europa League gelijk gespeeld. Tegen Olympique Marseille werd het in de Johan Cruijff Arena 3-3. In de Conference League gaf AZ in Bosnië een 3-0 voorsprong uit handen. De Alkmaars verloren uiteindelijk met 4-3 van Zrinjski uit Mostar. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met vooral in het westen van het land enkele buien. Later kan ook in het binnenland een bui vallen. Het wordt 15 tot 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Het NOS Radio 1-journaal. Vier gokkers dagen Toto vandaag voor de rechter. Ze wonnen vorig jaar in totaal bijna €26.000 met een sportweddenschap. Maar het staatsbedrijf keerde het grootste deel van dat geld niet uit. Volgens deze professionele gokkers is dat typerend voor de manier waarop wordt omgegaan met de weinige spelers die echt structureel geld winnen. Die zouden op alle mogelijke manieren worden tegengewerkt. En NOS-redacteur Bas de Vries heeft zich in die zaak verdiend. Bas, wat is nou de directe aanleiding voor die rechtszaak vandaag in Den Haag? Ja, het draait om een Deense voetbalwedstrijd, een bekerwedstrijd, waarin heel kort samengevat een grotere club tegen een kleinere club speelde. Maar als je dan geld zette op winst van die grotere club, dan kreeg je toch heel veel geld. Dan kreeg je €6 of €7 bij elke euro die je inzette. Nou, de meer professionele gokkers die azen op dit soort buitenkantjes, die springen er dan gelijk op. Die gaan gelijk heel veel geld inzetten op zo'n wedstrijd. Dat deden ze inderdaad ook. En ze wonnen flink. Bijna €26.000 dus. Maar dat geld dat wil Toto vervolgens niet uitkeren, want die zeiden, dit is een overduidelijke bedrijfsfout aan onze kant. Deze spelers proberen gewoon flink te profiteren van een blunder die wij hebben gemaakt. En daar werken we gewoon niet aan mee. Ja, want eigenlijk was het zo dat wat je ook inzet, je zou winnen. Nou ja, als die veel betere club volgens Toto dan zou winnen, dan zou je toch heel veel geld krijgen. En dat is niet, normaal gesproken niet hoe het systeem werkt. Nee, precies. Nou, die gokkers die pikken dat dus niet. Ze eisen alsnog hun geld op. Een van die eisers is Cupido van den Berg. Verslaggever Merel de Bruyne ging bij hem langs. Mij zit het dwars dat de verliezers niet gewaarschuwd worden en dat de winnaars, je mag niet winnen. Je neemt een weddenschap aan of je neemt het niet aan. Maar ga niet naar de wedstrijd zeggen, jongens, Ik heb een verkeerde code gemaakt. Hij is maar 1,10 gulden in plaats van 6 gulden. Dat kan niet. Hoe bent u eigenlijk ooit ingerold in het gokken? Ik was 14 jaar en toen ging ik voor een boekmaker werken. Een illegale boekmaker met voetballijsten. En dan ging ik de kantines ging ik in de voetbalvereniging. En daar lag ik allemaal lijsten neer. En die speelden bij mij. En ik gaf het spel aan die boekmaker af. En ik kreeg daar provisie over. En toen ben ik zelf ook begonnen met de boekmaker in Amsterdam. Dus toen gingen ze bij mij spelen. En ja, zo ben ik erin gerold eigenlijk. Maar u heeft ook andere dingen meegemaakt met gokwebsites, toch? Waardoor u denkt dat ze oneerlijk handelen? Ik heb ingelogd nou. En er staat erbij, je hebt geen toegang tot je account. Neem contact op met de klantenservice. En dat heb ik bij verschillende websites. Dat ik bij andere boekmakers 89 eurocent kan spelen. Ik zal het even laten zien. We nemen gewoon even een wedstrijd. Even kijken. We nemen Ajax tegen Marseille. 2,55. Dat betekent, als je 100 euro zet en Ajax wint, win je 155 euro. 10 euro, plaats weddenschap, gaat nadenken. Totale inzet, 93 eurocent. Dus er gaat een dikke streep door die 10 heen en het wordt 93 cent. Ja, een tientje praat je, niet praat niet over 1000 gulden. Ze zeggen wel niet, u wint te veel. Maar ik heb een paar jongens gesproken bij Holland Casino, bij de klantenservice. Toevallig had ik iemand aan de lijn, die kon mij heel goed. En die gewoon heel tegen mij verteld, Kuub, je wint te veel, dus daarvoor willen ze je niet hebben. Geloof mij nou, er zijn 99% mensen die verliezen. Er is misschien 1% of 0,5% die wint. Ja, ik zit 60 jaar in de gokbusiness. Dus ik heb genoeg jongens meegemaakt die in het casino naar de kloten zijn gegaan. En die bij Toto of Holland Casino of bij Bad City alles verloren hebben. En geld geleend hebben. En die er niet meer uitkomen. Maar moet gokken dan niet gewoon verboden worden als ik u zo hoor? Ja, het gebeurt overal. Het gokken, dat is net zo oud als de prostitutie. Dat kun je niet verbieden. Want dan krijg je de zwarte markt krijg je dan en dan gaan andere mensen het doen. Weet je wel. Nu hebben ze toch een beetje kijk op. Maar ze hebben ook een beetje te weinig kijk erop. Want ze laten die verslaafden, laten ze maar gokken. Ze moeten hun papieren laten zien hoeveel geld ze verdienen. Als je geld gaat lenen, moet je dat ook doen. Of een huis gaat kopen. Wat verdien je? Begrijp je? Dit komt nu in het nieuws en die jongens horen je nu ook. Oh, maar je kan ook winnen ermee. Denkt u dan niet dat het ook averechts kan werken, zo'n rechtszaak? Ja, maar ja, dat weet ik niet. Dat zou ik echt niet weten hoe dat zou gaan lopen. Ik hoop het natuurlijk niet. Dus als u deze rechtszaak zometeen verliest en u krijgt het geld niet, maar er komen wel strengere regels, dan heeft u alsnog gewonnen voor uw idee. Ja, dat vind ik zelf wel, ja. Als we betere regels maken voor de gokverslaving, voor de echte verslaafden die helemaal niks meer hebben en die in de schuld staan. Snap je? En ze gaan zeggen met, je mag per week 500 euro spelen, ja, dan heb ik gewonnen. Want het gaat u niet om het geld? Nee, het gaat me helemaal niet om het geld. Het emotioneert u? Omdat ze de gokverslaving niet naar me pakken. En u hoopt zo wel uw steentje bij te kunnen dragen daaraan? Ja, dat hoop ik zeker. Daar gaat het ook om. En dat was gokker Cubido van den Berg. En NOS-redacteur Bas de Vries. Hij is dus boos dat mensen, als die door gokbedrijven als stoot aan banden worden gelegd, mensen zoals hij, terwijl anderen volop de ruimte krijgen om heel veel geld te verliezen. Heeft hij daar een punt? Nou ja, hij heeft zeker een punt als hij zegt dat de meeste mensen verliezen. Hij wint dan met gokken, maar de meeste mensen verliezen. En forse ook, bijna 4000 per jaar gemiddeld. 4000 euro per jaar. En er was vorige week nog een rapport van de toezichthouder in deze sector, waaruit bleek dat bedrijven als Toto veel te weinig doen om gokverslaving bij die mensen die steeds maar verliezen tegen te gaan. Waar meneer Van den Berg dus niet meer mag inzetten dan 93 cent per weddenschap, hè, dat hoorde je, mogen mensen die zich dat helemaal niet kunnen veroorloven vaak wel 930 euro spelen op diezelfde wedstrijd. Dus zeg maar letterlijk 1000 keer zoveel. Zonder dat daar zo'n bedrijf dan tegen optreedt. Ja, dus ze treden wel op als het hun geld kost, maar niet, hè, want Van den Berg wint wat vaker. Maar niet bij gokverslaven. Dat is zijn grote punt. Ja, nou, dat is zijn beschuldiging, ja. Nou zitten we dus sinds 2 jaar met dat nieuwe systeem. Online gokken is gelegaliseerd, omdat het dan allemaal veiliger zou worden. Maar goed, werkt het dus niet? Of hoe zit dat? Nou, ik denk dat eigenlijk vrijwel iedereen het er inmiddels wel over eens is dat er in ieder geval wat aanpassingen aan dat systeem nodig zijn. En dat is onder andere omdat die gokbedrijven wel heel veel ruimte hebben gekregen in dit systeem om zaken aan te pakken op hun eigen manier. Dat is zo bij die gebrekkige aanpak van gokverslaving, maar het is ook zo bij de aanpak van professionele gokkers zoals Cupido van den Berg, waar die gokbedrijven dus zonder opgave van redenen hun account kunnen blokkeren of die opeens maar voor 93 cent per weddenschap mogen spelen. Alleen denk ik zelf dat de politiek, de Tweede Kamer, de minister, zeg maar, dat probleem van die gokverslaving toch echt duidelijk het grootste zullen vinden en daar het eerste iets aan zullen doen. Dat is ook al aangekondigd. En dat de beroepsgokkers vooral voor zichzelf zullen moeten opkomen. Nou, dat doen ze dus vandaag met die rechtszaak. En we moeten kijken hoe dat afloopt. Bas de Vries, dankjewel. NPO Radio. 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op1 en Umberto ging het over de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Umberto Tan sprak BBB-vrouw Mona Keijzer aan op de wachtgelddiscussie rond Frans Timmermans. Caroline van der Plas maakte daar een punt van. Maar hoe zit dat binnen de BBB zelf? Mevrouw Keijzer, heeft u haar geld? Ja. Gaat u campagne voeren? Deels wel, ja. Klopt. Maar ik heb ook... Ja, maar, ja, dat klopt. Snapt u? Ja. Dus dan snap ik deze opmerking niet goed. Ja. Ja. Ook niet, hè, denk ik. Wat Caroline daar zegt is, hij heeft ontslag genomen uit een baan om dit wachtgeld te gaan doen. Wachtgeld is wachtgeld. Wachtgeld is wachtgeld, dus daar heeft u helemaal gelijk in. CDA-lijsttrekker Henry Bontebal die zat aan tafel bij Op1. Waar het voor demissionair premier Rutte waarschijnlijk de laatste politieke beschouwingen waren, was het voor hem zijn eerste keer. Het was leuk, het was spannend, hè, dus natuurlijk wel een beetje klotsende oksels. Maar ook echt heel erg leuk om voor het eerst te doen. En ja, heel leuk om het CDA-verhaal gewoon te kunnen vertellen. Het was een spannend debat, omdat het heel... van tevoren was het heel onduidelijk waar het debat heen zou gaan. Rutte als natuurlijk de gedoodverfde kandidaat waarop iedereen kan schieten, die was er ook niet meer. Dus nou ja, waar gaat het gevecht dan nog over? Dus het was heel spannend waar het uit zou komen. Het duurde inderdaad niet heel lang, dus dat was ook wel eens leuk. In Met het oog op morgen ging het over de ruzie tussen Polen en Oekraïne. Polen was sinds de oorlog de grootste bondgenoot van Oekraïne, maar er is een conflict over graan. Volgens cultuurhistoricus Iwona Gusch zijn hier sinds al vorig jaar zomer al spanningen over. Vanwege de spotgoedkope graan die vanuit Oekraïne Polen binnenstroomt. Het is eigenlijk een van de goedkoopste granen in de hele wereld. En normaal gesproken gaat die graan naar land in Afrika of Azië. Maar met name Afrikaanse landen zijn nu moeilijk bereikbaar voor Oekraïne vanwege de blokkade. En dus moet de graan langs andere route. En ongeveer 80% van dat graan gaat in principe via transitweg door Polen. Maar zoals het gaat, lekt ook nog wat graan in Polen, waardoor de boeren hun eigen graan niet kunnen verkopen. De Poolse premier zei zelfs dat Polen geen wapens meer gaat leveren aan Oekraïne. Maar dat moeten we volgens Gusch niet al te serieus nemen. Hij reageerde volgens haar op een emotionele vraag van een journalist. De journalisten wilden duidelijk de premier provoceren met die uitspraak. En hij ging daarin op in. En gaf inderdaad aan toe dat heel vaag. Nou, Polen levert geen wapens meer. Maar ik denk dat de Poolse minister-president deed die aanspraak met name in de context van de Poolse verkiezing. Dus hij wilde de Poolse kiezer overtuigen. Kijk, hier staan we. We nemen het serieus. We gaan het oplossen en we denken aan Pools belang. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen zal de opvang van asielzoekers een van de thema's zijn. In 5 dagen waren teamleider bewonerslogistiek Stefan van der Meij en regievoerder Leendert Kampman van het COA. Zij zijn verantwoordelijk voor de instroom en uitstroom van asielzoekers in het AZC, het asielzoekerscentrum. Dat is een politiek gevoelig onderwerp, maar volgens Kampman is dat niet nodig. Als je kijkt naar de aantallen, dan zijn vluchtelingen eigenlijk maar iets van 10%, 8% van het totaal aantal migranten die naar Nederland komen. Het zijn natuurlijk ook veel arbeidsmigranten, kennismigranten, internationale studenten. En het wordt heel vaak, hebben we het over vluchtelingen, asielzoekers, die dan het grote probleem zijn. Dat zou ik graag wat willen keren, dat beeld. Voor Van der Meij is het helpen bij de instroom en uitstroom van asielzoekers zelfs de leukste baan van Nederland. Het doet ertoe. Het gaat ergens over. Wat wij proberen te doen is nieuwe Nederlanders, benoem ik ze dan maar even, op gang te helpen in hun start in de maatschappij. En dan is wonen natuurlijk een heel belangrijk begin van die start. Want zonder wonen kom je ook niet zo heel ver. En dat was gisteravond op Radio en TV. Gimme, gimme, gimme. Abba. De kranten hebben allemaal hun eigen nabeschouwing op de algemene politieke beschouwingen op de voorpagina staan. Kamer regelt geld voor alle inkomens. Dat analyseert het NRC, de NRC, NRC gewoon. Het kabinet had zelf al 2 miljard euro vrijgemaakt voor de laagste inkomens. Maar de Kamer nam er geen genoegen mee. Door gelegenheidssamenwerkingen is er voor 4 miljard euro extra gevonden. Volgens de Telegraaf verzette vooral premier Rutte zich daartegen. Hij hekelde de financiële onderbouwing van de plannen. Volgens hem zijn de voorstellen onzeker, riskant en niet deugdelijk. Het AD is iets anders opgevallen. Pieter Omtzigt heeft maar weinig tegengas gekregen in de Kamer. De krant stelt dat partijen er geen heil in zagen om te mopperen op de held van menig kiezer. De Europese Unie wil regels tegen verslavende apps, kopt het AD. Door trucjes laten apps als Instagram en Facebook gebruikers eindeloos scrollen. De EU gaat nu kijken of dat aan banden kan worden gelegd. GroenLinks-Europarlementariër Kim Sparretak vindt dat niet meer dan logisch. Er zijn al regels voor verslavende middelen als tabak en drank. Het verslavende ontwerp van de online diensten kan dan niet buitenschot blijven, zegt ze. Als er een meerderheid is voor haar plannen, zal het nog zeker een jaar duren voordat ze er doorheen zijn, maar de Europese Commissie heeft ze al wel verwelkomd. Criminelen lichten gemeenten online voor tonnen op, kopt Trouw. Ze doen dat door een geraffineerde manier van phishing, waarbij iemand zich voordoet als directeur van een organisatie. Zo kreeg onlangs een ambtenaar van de gemeente Alkmaar een mail of er met spoed groen licht kon worden gegeven voor een factuur van bijna 2,5 ton aan een bedrijf dat diensten had geleverd aan de gemeente. De ambtenaar maakte niets vermoedend het geld over, op de rekening dus van criminelen. Op dezelfde manier verloor Krimpen aan de IJssel 176.000 euro... en de gemeente Meirijstad werd voor bijna 40.000 euro opgelicht. Een cyber-expert zegt in de krant dat overheden wel trainen om fraude te herkennen, maar dat ze nog te weinig naar het eigen werkproces kijken. En helemaal bovenaan op de voorpagina van de Telegraaf staat iets dat Ajax-fans mogelijk hoop biedt. Louis van Gaal is naar verluid bereid om de club uit de brand te helpen. We horen dat nieuwtje niet van Gaal zelf, maar het staat in een column van chef sport Valentijn Driessen van de Telegraaf. De resultaten zijn slecht, er is kritiek op de trainer, er is gedoe rond de aankoop natuurlijk van technisch directeur Mislintat. Maar Louis van Gaal zou Ajax dus mogelijk door de crisis willen leiden. Er staan wel twee voorwaarden bij. De gezondheid van Gaal moet het toelaten en hij moet zich kunnen omringen met de juiste mensen. Valentijn Driessen zelf zou het wel weten. Hij vindt dat de raad van commissarissen op de knieën naar de Algarve moet om Van Gaal te smeken te doen. Ik denk niet dat hij daar nog zin aan heeft. Het is 6:59. In een spectaculaire wedstrijd in de Europa League speelde Ajax gisteravond, we hadden het net over Ajax, maar het gisteravond met 3-3 gelijk tegen Olympique Marseille. Commentator Jeroen Guter. 3-3 dus in deze eerste poolwedstrijd van Ajax in de Europa League tegen Olympique Marseille. Een onvervalst spektakelstuk waarin Ajax uit de startblokken schoot. Binnen 20 minuten stond het met 2-0 voor. De doelpunten van Forbes en Berghuis. Het stadion in extase. De mensen gingen ervoor zitten. Werd dit dan misschien een demonstratie? Nee, dat werd het niet. Want Olympique Marseille herpakte zich en wist alweer gelijk te maken voor rust. Tot 2-2 kwam de Franse ploeg terug. En in de tweede helft hadden de Fransen flink wat kansen om op voorsprong te komen. Maar dat gebeurde niet. Ajax kwam op 3-2 door een treffer van Kenneth Taylor. Maar ook die voorsprong wist het uiteindelijk niet aan de eindstreep te brengen. Weer een treffer van Aubameyang. Zijn tweede van deze wedstrijd zorgde voor de 3-3. Daarna nog kansen over en weer in een enorme achtbaan van een wedstrijd. Maar een punt voor beide teams is, afgaande op wat we hebben gezien, volkomen terecht. Ajax heeft gestreden. En dat is uiteindelijk wat de mensen hier tot de meeste tevredenheid heeft gestemd. En ook trainer Maurice Steijn kan uiteindelijk wel leven met de uitslag. Ja, als je de hele wedstrijdbeeld ziet, dan is het zonde. Je komt 2-0 voor. En dan geef je eigenlijk te makkelijk binnen een mum van tijd beide doelpunten weg. Dan kom je 3-2 voor, dan kun je hem beslissen op 4-2. Dus in dat opzicht vind ik het jammer. Want dat had ik iedereen binnen Ajax heel erg gegund. Maar uiteindelijk, als je de kansenverhoudingen ziet, Jay die een paar geweldige ballen pakt, ze hebben onderkant lat geschoten, dan kan ik er wel mee leven, ja. Ja, je begon al zelf al over de eerste helft. Je komt met 2-0 voor en eigenlijk na die 2-0 is het helemaal weg. Hoe kan dat? Nou, ik vond vooral dat wij onszelf in de problemen brachten. Ik vond dat we heel slordig aan de bal waren. Te weinig de diepte zochten. Want de twee doelpunten die we maken, dat is uit het dieptespel. En ik vond dat we het onszelf daarin moeilijk maakten. Elke keer de korte combinatie zochten. Niet mensen oversloegen. Heel slordig zelf aan de bal waren. Een aantal momenten dat beide backs weg waren. En het lag helemaal open. Dus dat moeten we onszelf daar moeten we kritisch naar kijken, zeker. En Stijn werd ook gevraagd naar de crisis bij Ajax. Ik weet niet waar je het over hebt. Ik denk dat we gewoon naar de wedstrijd moeten kijken. En 3-3 hebben gespeeld. Ik heb een geweldig Ajax gezien met een mooie interactie met het publiek. En we zijn weer ons bewust waar we staan. En dan gaan we weer naar zondag werken. Een stapje lager in de Conference League verloor Ajax op een pijnlijke manier van het Bosnische Zrinjski Mostar. Commentator Andy Houtkamp. Als je bij rust met 3-0 voor staat in een uitwedstrijd in Mostar tegen Zrinjski, dan mag het nooit gebeuren datgene wat er gisteravond gebeurde met AZ. Want AZ verliest met 4-3. Een dramatische tweede helft na die 3-0 voorsprong bij rust dus voor AZ levert 4 doelpunten op voor Zrinjski uit Mostar uit Bosnië-Herzegovina. De kampioen van Bosnië wint met 4-3 van AZ. Maar AZ moet zich diep en diep schamen. Datgene wat in oktober 2020 gebeurde, toen ze een 4-0 voorsprong verspeelden tegen Sparta, toen werd het nog 4-4. Dat herhaalde zich vandaag in de wedstrijd tegen Mostar. Zrinjski wint met 4-3 na een 3-0 voorsprong voor AZ bij rust. Het mag gezegd worden, drama en schamen. Verlies dus voor AZ, zei Andy Houtkamp. 4 weken lang heeft Katrien naast me gezeten. Maandag is Wouter weer terug, maar ik hoef haar niet te missen. Op de redactie is ze straks weer volop bezig. En ze is natuurlijk op deze zender te horen. Op andere tijdstippen met het nieuws. Gelukkig maar, want afscheid nemen is moeilijk, hè? Never can say goodbye. Never Can Say Goodbye, The Communards. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. President Zelensky heeft bij een bezoek aan president Biden in het Witte Huis miljoenen aan steun opgehaald. Maar hij krijgt vooralsnog niet de ATAC-MS-raketten waar hij al maanden om vraagt. Biden beloofde wel dat de VS volgende week Abrams-tanks levert. Voor de eerste in 8 jaar worden er vandaag weer basisbeurzen uitgekeerd aan studenten. Wie thuis woont krijgt €110. Uitwonende studenten krijgen €439. Het kabinet moet snel een noodplan maken voor mensen bij wie de energierekening deze winter snel zal stijgen. De Tweede Kamer nam een motie van Denk daarover aan. De meerderheid vreest dat veel mensen het moeilijk krijgen als het prijsplafond en de energietoeslag volgend jaar verdwijnen. De brand bij afvalverwerker AVR in Rotterdam, die gisteren onder controle leek, is vannacht weer opgeleid. De blussen in de loods gaat moeilijk door de hitte en daarom laat de brandweer het vuur nu door het dak gaan, zodat er van buitenaf kan worden geblust. En de huizenprijzen zijn in augustus opnieuw iets gestegen. Gemiddeld was een huis 0,6% duurder dan juli, blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Het was de derde maand op rij dat huizen iets duurder werden. Het weer is vandaag wisselend bewolkt met vooral in het westen van het land enkele buien. Later kan ook in het binnenland een buitje vallen. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 15 tot 18 graden. Les verkeersinformatie, Robert Vriesen, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, het is nog rustig op de weg, hoor. Een echte vrijdagochtend. Maar een auto met pech verstoort die rust op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep een 7 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief 2 brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Autoruit vannacht ingeslagen? Opgelost. Autotaalglas. Vier dagen was de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi in Rusland. Daar sprak hij onder meer met zijn collega minister Lavrov en met president Poetin. En de Russische president kreeg een uitnodiging om binnenkort naar de Chinese hoofdstad te komen. Correspondent Sjoerd en Daas in Peking. Een lang bezoek dus van die Chinese minister. Wat was het doel? In elk geval om verder te praten over samenwerking, strategische samenwerking. Staatsmedia hier in Peking die schreef iets in de trant van China en Rusland zijn krachten voor stabiliteit in de regio en in de wereld. Nou ja, dat zijn natuurlijk best wel bevreemdende woorden als je weet dat een van die twee landen al 1,5 jaar een bloedige oorlog voert op andermans grondgebied. Daar zal het ongetwijfeld over gegaan zijn, niet in die bewoordingen, maar wel over, zoals China het noemt, de situatie, de crisis in Oekraïne. Afgelopen week Kim Jong-un op bezoek geweest in Rusland, bij Poetin ook. Daar zal Wang Yi ongetwijfeld alles van hebben willen weten. Wat is er nou precies afgesproken? Wat voor wapenleveranties gaat het over? Wat krijgt Noord-Korea ook terug? Peking zal daar iets argwanend over zijn. Ja, en los daarvan, naarmate die oorlog in Oekraïne langer voortduurt, wordt dit voor China natuurlijk ook steeds pijnlijker. Het zal niet zeggen dat China medeplichtig is, absoluut niet. Maar de nauwe banden met Rusland maken wel dat er in andere delen van de wereld, vooral ook in Europa, anders natuurlijk wordt gekeken ook naar China. Ja, want hoe staat China op dit moment in die oorlog? Nou, op zich niet heel erg anders dan aan het begin. Officieel zijn ze nog steeds neutraal. Hè. Ze zeggen dat iedereen de soevereiniteit, territoriale integriteit moet respecteren. Nou ja, dan zouden wij zeggen dat betekent dus dat China wil dat Poetin zijn troepen terugtrekt uit de Oekraïne. Nou ja, dat is nou direct niet wat China wil of vraagt. Men blijft Rusland steunen op economisch vlak, op politiek vlak. China is ook echt voor Poetin misschien wel de airbag, zeg maar, sinds die westerse sancties van kracht zijn. Want wat China namelijk ook zegt is misschien niet met zoveel woorden, maar wel dat dit een conflict is. Dat is uitgelokt door de NAVO, door Amerika, door Europa ook. Rusland kon niet anders omdat er aan de voordeur werd geramd, zeg maar. Daarmee een soort van proxyoorlog zoals we het hier zien tussen het Westen en Rusland. Nou, hoe dan ook hier. Willen ze in principe wel een oplossing, maar willen ze wel een oplossing waar Poetin in elk geval via voordeur eruit kan. En Rusland niet in elkaar kwakkelt, zeg maar. De Russische president kreeg dus een uitnodiging om naar Peking te gaan. Als je zo'n uitnodiging krijgt, dan is dat meestal al wel afgestemd. Blijkt ook, want hij gaat in oktober. Ja, dat begrijpen we in elk geval. Ja, het is op zich niet zo bijzonder dat ze elkaar ontmoeten weer. Hij en zijn collega hier, Xi Jinping. Ze hebben elkaar al 40 keer ontmoet. Maar goed, de laatste keren sinds die oorlog in Oekraïne wordt daar natuurlijk nog nadrukkelijker naar gekeken. Zeker nu, dit zou het eerste buitenlandse bezoek zijn van Poetin sinds in Den Haag bij het internationaal strafhof daar een arrestatiebevel tegen Poetin is uitgevaardigd vanwege vermeende oorlogsmisdaden, het deporteren van kinderen, vele duizenden kinderen vanuit Oekraïne naar Rusland. Nou ja, China heeft daar niet zoveel moeite mee. Eerder in Zuid-Afrika weet je misschien nog wel met de BRICS-top is Poetin niet gegaan. Hier gaat hij wel. China heeft dat internationaal gerechtshof niet onderschreven. Heeft dus ook lak aan dat arrestatiebevel, middelvinger daar richting de westerse wereld. Richting de Oekraïners natuurlijk ook primair. Maar Poetin zal daarbij zijn. Ja, en dat leidt natuurlijk dan automatisch ook voor gevoeligheden hier. Want wat je nu al hoort van heel veel buitenlandse diplomaten die niet uit, zoals het dan heet, het globale zuiden komen. Met name westerse diplomaten, dat die zeggen, ja, als Poetin daar aanwezig is, reken maar niet dat wij onze kop dan laten zien daar. Nee, want hoe belangrijk is die zijderoute? Nou ja, die is in zoverre belangrijk dat het een project is van Xi Jinping. 10 jaar geleden gelanceerd. En als Xi Jinping dat heeft gelanceerd, dan is dat per definitie belangrijk. Het is een project dat veel gedoe heeft opgeleverd in heel veel landen waar projecten niet allemaal zo zijn gegaan zoals China had gehoopt dat ze zouden gaan. Veel problemen met milieuwetgeving, sociale onrust ook. Er zijn problemen met het terugbetalen van te hoge leningen bijvoorbeeld. Dus dat is niet allemaal koek en tegelijkertijd, ja, op dat forum, dat moet natuurlijk een feestje zijn. Daar moeten de successen die er ook echt wel zijn geweest gevierd worden. Ja, daar wil China natuurlijk dan ook staatshoofden bij hebben. Maar goed, het feit dat Poetin daar waarschijnlijk de man zal zijn, betekent dat we een hele selecte club mensen gaan zien. Niet uit het Westen, maar wel uit de BRICS-landen, denk ik. En heel veel andere landen die China hier natuurlijk wel in steunen. Sjoerd, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ze noemen hem La Bestia, het beest. De goederentrein in Mexico waarmee veel migranten naar Amerika proberen te vluchten door op het dak of aan de zijkanten mee te reizen. Maar nu zijn veel van die treinen stilgezet omdat het er te veel werden en daarmee te gevaarlijk. Te veel mensen dus. Het aantal mensen dat vanuit Latijns-Amerika richting de Verenigde Staten wil, neemt de laatste tijd weer fors toe. Correspondent Jan Albert Hoodse in Mexico. Wie heeft die beslissing genomen om die treinen stil te zetten? Die beslissing is genomen door de eigenaar van Ferromex, Germán Larrea. Dat is de op één na rijkste man van Mexico. En Ferromex, dat was het spoorbedrijf van de Mexicaanse staat tot het een aantal jaar geleden werd geprivatiseerd. En ze hebben bijna een monopolie op het vervoer in Mexico. Dus ze zijn in staat om met de instructie van de eigenaar in één keer het hele goederenvervoer in het zuiden stil te zetten. Het is dus te gevaarlijk. Hoe ziet het eruit dat al die mensen op die goederentreinen meereizen? Nou, ik heb het zelf heel vaak gezien toen ik reportages heb gedaan in het zuiden. En het is een heel erg indrukwekkend gezicht. Het gaat natuurlijk niet om één trein. Het gaat echt om tientallen goederentreinen die over meerdere trajecten naar het noorden toe gaan. En voor veel migranten, ongedocumenteerde migranten, die geen geldige status hebben, is het de makkelijkste manier om naar het noorden te reizen in Mexico. Maar daarom nog niet de veiligste manier. Want het zijn goederentreinen, oude, vaak roestige treinen. Nou, ze gaan bovenop die wagons zitten. Met z'n allen, met z'n duizenden, beelden die we ook wel eens van India kennen. En dan houden ze zich vast. En in de hoop dat ze er niet van afvallen, wat helaas natuurlijk wel regelmatig gebeurt, waardoor ook flink wat migranten en vluchtelingen gewond raken tijdens de reis. En die reis die kan dan tot 2.000-3.000 kilometer duren. Sowieso dus zijn er veel meer mensen nu op weg naar Amerika, proberen daar naartoe te komen. Hoe komt dat het er weer veel meer zijn geworden? Veel heeft te maken met de regionale situatie. In Midden-Amerika, waar nog steeds de overgrote meerderheid van de migranten vandaan komt, gaat het heel erg slecht. Economisch gaat het slecht. Politiek is er een permanente crisis in Honduras, El Salvador en Guatemala. Er is veel criminaliteit, dus heel veel mensen zien daar geen perspectief en willen daarom liever naar de Verenigde Staten of in sommige gevallen ook naar Mexico. Maar dat aantal, dat op zich met ongeveer 500.000 aan heel groot is, wordt nog eens aangevuld door vele tienduizenden Ecuadoranen, Venezolanen en nu ook Cubanen, die ook om eigenlijk dezelfde redenen, omdat ze geen perspectief meer zien in hun eigen land, proberen de Verenigde Staten te bereiken. En dat heeft ervoor gezorgd dat... Sorry, de verbinding viel even weg. En dat heeft weer tot gevolgen dat er de trein die een aantal jaar geleden eigenlijk niet meer toegankelijk was voor die migranten, ineens weer helemaal vol zit met migranten. En dat ze nou dan die treinen niet laten rijden, helpt het dan om het aantal mensen dat richting de grens gaat te verminderen? Nou, eigenlijk lukt dat niet. Mexico probeert al sinds een jaar of 10 onder druk van de Verenigde Staten de migrantenstroming af te stoppen in de 3 deelstaten in het zuiden van het land. Dat zijn Chiapas, Tabasco en Quintana Roo. En eigenlijk zijn die staten volledig gemilitariseerd. Er zijn overal checkpoints op de weg. Er zijn heel veel militairen daar die alles controleren. Maar er komen nu zoveel mensen binnen dat Mexico eigenlijk de middelen niet meer heeft om dat te stoppen. En dat heeft tot gevolg dat er nu uit... dat er dit soort noodmaatregelen moeten worden genomen om die treinen maar af te stoppen, omdat het ook gevaarlijk wordt voor het treinverkeer zelf. Maar aan het einde van de rit wordt deze enorme migrantenstroom veroorzaakt door de situatie in Midden-Amerika en in Zuid-Amerika. En zolang die niet verandert, zullen mensen blijven gaan, want ze zien gewoon geen perspectief in eigen land. Nee, de Mexicaanse president Obrador die gaat binnenkort naar Amerika voor overleg. Wat wordt daarvan verwacht? Het migratievraagstuk zal eigenlijk zoals altijd helemaal bovenaan staan op de prioriteitenlijst. Het is op dit moment politiek een heet hangijzer, zowel in Mexico als in de Verenigde Staten. In beide landen zijn verkiezingen volgend jaar, wordt er een president gekozen. Dus daar zal flink over worden onderhandeld, want met name in de Verenigde Staten wordt migratie een belangrijk punt in de verkiezingscampagne. Er zal ook worden gesproken over economische zaken, over de eeuwige oneenigheden die bestaan tussen Mexico en de Verenigde Staten over vrije handel en over de georganiseerde misdaad, de uitlevering van drugsbaronnen en dergelijke. Maar ik moet wel zeggen dat, zeker gezien de situatie nu in Mexico op dit moment is, migratie wel echt het belangrijkste onderwerp zal zijn. Dankjewel. Jan Albert Hootsen vanuit Mexico. Een zeer ruime Kamermeerderheid wil 300 miljoen euro beschikbaar stellen voor de verbetering van het regionale openbaar vervoer. De Kamer wil daarmee een versnelling van het OV in de regio tegengaan. Met dat geld kunnen dan haltes en buslijnen behouden blijven. Dit jaar gaven provincies juist aan dat ze kijken naar creatieve oplossingen om het OV in hun regio bereikbaar te houden. Johan Hamster is gedeputeerde van de provincie Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u naar die 300 miljoen die dus nu beschikbaar wordt gesteld? Nou, laten we heel positief beginnen. Het is super dat de Kamer aandacht en oog heeft voor het openbaar vervoer. We hebben inderdaad aangegeven dat er grote problemen zijn. En het is mooi om te zien dat de Kamer daarop acteert. We hebben het in de troonrede ontzettend gemist en in de plannen van het kabinet. Daar gaat het over de investeringen in de onderhoud van de infrastructuur. En OV is ook in de troonrede met geen... Ja, op geen enkele manier aan de orde geweest. Dus het is heel fijn inderdaad dat het de Kamer wat gaat doen. En het is ook begrijpelijk dat de Kamer middelen beschikbaar stelt. En dat hebben ze met name gedaan voor de tariefstijging, om die te voorkomen. Begrijpen we ook, want u wil dat openbaar vervoer toegankelijk blijft voor iedereen. Dat mensen het kunnen betalen. Waar wij om gevraagd hebben, zijn twee andere dingen. Allereerst gewoon de middelen om wat er nu is, de bereikbaarheid van kleine dorpen zoveel als mogelijk in stand te houden. En dat is ook met de huidige middelen, dus voorafgaand aan de tariefstijging, heel ingewikkeld. Daar zijn we door de ondergrens aan het gaan. En het tweede, daar refereerde u in uw opening aan, is ook het mogelijk maken van nieuwe vormen, 21ste eeuw manier van vervoer, deelvervoer, in de openbaar vervoerswet. Want dat is nu niet aan de hand. We worden eigenlijk gedwongen nu en dan lege bussen rond te laten rijden om te voldoen aan de vereisten van de OV-wet. We veel liever met nieuwe vormen van vervoer aan de gang zouden willen gaan. Deeltaxis of deelauto's, variaties die nu nog uitgesloten zijn. Dus het geld is fijn nu nog de wet aanpassen? Ja, nou, dit is inderdaad een goed begin voor de verkiezingen. In ieder geval het voor komend jaar voor de reiziger goed geregeld hebben. Wij willen graag verder. In Groningen hebben we al de hubtaxi. Iedere voordeur is in principe een bushalte geworden. Mensen kunnen van hun huis opgehaald worden naar hubs, waar alle andere vormen van mobiliteit zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld niet met je OV-betaalkaart, met je OVP. Maar dat moet weer op een andere manier. Dus dienstregelingen zijn lastig daarop op aan te passen. Er zijn verbindingsproblematieken die gewoon in een aanpassing van de OV, een update van de OV, het weer bij de tijd brengen. Verplichtingen eruit halen die niet meer passen. Lege bussen rond laten rijden. En dingen mogelijk maken die eigenlijk nodig is in deze tijd. Dat mensen meer op verschillende tijden gebruik maken van het vervoer. En in mindere mate sinds corona. Dat die bussen zo leeg rondrijden, hoe komt dat? Nou, de wet schrijft voor dat je in concessies aanbesteedt en dat er een vaste dienstregeling moet zijn om onder de term OV te vallen, wat alle subsidies mogelijk maakt. Tegenwoordig zien we dat de aantallen reizigers niet meer hetzelfde zijn. Om te voldoen aan de eisen zal de concessiehouder, zal het bedrijf dat de diensten uitvoert, moeten rond gaan rijden om te voldoen aan de zekerheid die van het OV gevraagd wordt. Terwijl die zekerheid kan nu ook middels allerlei digitale middelen en andere vervoersmiddelen ook anders geborgd worden. Maar dat mag nog niet volgens de wet uit 2000. Nee. Dus daar zijn we naar op zoek. U zegt, we zijn er al mee bezig, we doen het al, dus dat doet u er eigenlijk naast. Dus dat kost als het ware extra geld. Ja, we hebben ruimte om te experimenteren binnen die wet. Maar als we denken van, nou, nu hebben we echt iets te pakken, daar kunnen we mee verder, dan valt het niet onder OV en dan zullen we het zelf moeten bekostigen voor de langere periode. Er zijn in Zeeland prachtige proeven, wij doen een aantal dingen en ook overal in het land zijn we aan het proberen, hoe zorgen we nou inderdaad dat je het voor de reiziger zo mooi als mogelijk maakt. Hoe gaan we nu zorgvervoer en publiek vervoer, openbaar vervoer met elkaar combineren, dat er inderdaad een robuuster systeem blijft bestaan. Ja. Middels de technische mogelijkheden moet het echt mogelijk zijn om het vervoer klaar te hebben staan op verschillende tijden voor kleinere aantallen mensen. Ja, vroeger kon dat natuurlijk niet. En nu heb je allerlei middelen, apps enzovoort om dat gewoon te regelen, bedoelt u? Ja. Om dat te regelen, ja. En daar gaan we graag mee verder. Dat willen we ook graag structureel borgen. En ja, wij vinden het heel erg dat we dan moeten kiezen tussen buslijnen. Omdat we ze gewoon niet allemaal in de benen kunnen houden met de huidige middelen. Dat zou ook helpen als er gewoon extra middelen waren. Maar ja, dan rijden die bussen nog leeg rond. Eigenlijk is dat ook niet wat we willen. Dus we hopen echt dat een volgend kabinet hier ook mee aan de gang gaat. Nou, binnenkort tot die tijd inderdaad het betaalbaar en toegankelijk houdt. Ja. Dank u wel, Johan Hamster, gedeputeerde van de provincie Groningen. Iedereen wil groener bouwen, maar volgens Trouw is dat nog niet zo makkelijk. Bouwen met duurzame materialen is duurder dan met vervuilende materialen als beton en baksteen. Dat kan alleen als er anders belasting wordt geheven, schrijft de krant. Vooral de lasten op arbeid zullen flink omlaag moeten. Als tegelijkertijd grondstoffen duurder worden, dan kan groener bouwen lonend worden. Trouw baseert zich op onderzoek van Copper 8. Ze keken naar 4 paviljoens die gemaakt zijn voor de Floriade in Almere. Die leverden 80% minder schade op voor het milieu. Er staat een hoge rekening tegenover. Minimaal 10% hoger en nog veel meer zou dat zijn als er innovatieve materialen worden gebruikt. Het FD stelt dat het niet goed gaat met de Nederlandse visserij. Bijna overal werd het afgelopen half jaar verlies gereden. De grootste tak, de kotterij, ging 12 miljoen euro in het rood. Bij de garnalenvissers ging het om 7 miljoen. De vissers op inktvis, mul en mosselen maakten wel kleine winsten. Boosdoener is de hoge brandstofprijs. Vissers hebben geen alternatief en moeten de dure brandstof wel blijven tanken. Maar ook andere kosten nemen toe, zoals die voor onderhoud en reparatie van de schepen. De inzet van kotters lag daardoor het afgelopen half jaar 11% lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, schrijft het FD. Volgens het Parool zijn er in Amsterdam een stuk minder huizen gebouwd dan gepland. De woningbouw is ingestort, zo is de conclusie. Amsterdam wil elk jaar 7500 woningen bouwen, maar dat worden er dit jaar niet meer dan 4500. De bouwkosten van de huizen stijgen en de rente is hoog. Er ligt daarom nu een plan van het stadsbestuur om grondprijzen pas op het allerlaatste moment te gaan vaststellen. Daardoor zouden ontwikkelaars lagere kosten moeten hebben. Maar of dat echt gaat helpen, is de vraag. Volgens de woonwethouder van Amsterdam is het duwen en trekken voor iedere woning. En Hart van Nederland tot slot ging langs bij de dochter van Ans van 77 uit Den Haag. Die kwam afgelopen week in het nieuws omdat ze dubbel ellende had gekregen. Ze raakte zwaar gewond nadat ze in een winkelcentrum was beroofd. En toen ze in het ziekenhuis lag, is er ook nog eens ingebroken in haar huis. Haar dochter zegt dat ze het verschrikkelijk vond om dat aan haar moeder te vertellen. En ze vroeg zelf al, en die ketting van mijn moeder. Dus ja, een ring die ze van mijn vader heeft gekregen. Dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk nog veel erger. Want ja, je spullen kan je vervangen, maar emotionele waarde, die krijg je niet meer terug. De familie krijgt wel veel steun. Op de verjaardag van de vrouw van Ans dus kwam burgemeester Van Zanen langs en er hebben al 500 mensen een kaartje gestuurd. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht houdt daar de hoofdrijbaan dicht. Al het verkeer moet via de parallelrijbaan. De vertraging is nog minimaal, zo'n 5 minuten. 10 minuutjes oponthoud nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar stond een kapotte auto bij Roelof Arendsveen. De weg is wel weer vrij. En 10 minuten op de A50 vanuit Os naar Eindhoven is het file rijden tussen Eindhoven en knooppunt Eckerswijde. Under the Gun van Tim Knol. Het is 6:06. Volgende week zijn de wereldkampioenschappen dammen op Curaçao. En van Nederland wordt veel verwacht, want misschien niet iedereen weet het, maar we spreken mondiaal een behoorlijk mondje mee. De Nederlandse dammers die vertrekken straks. Johan Kraaijbrink is technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Dambond. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenboom. Hoe komt het dat Nederland zo goed is in dammen? Nou, ik denk dat we een heel goed programma hebben, al heel lang, met goede scouts, goede trainers en coaches. En het scheelt ook dat we al een tijdje gewoon onderdeel zijn van Team NL. Dus we worden ondersteund door Papendal en door NOC-NSF. En die hulp hebben we natuurlijk hard nodig om een mooi programma te kunnen draaien. Dus dat is een reden dat we zo goed zijn en dat onze slogan ook is Nederland Damland nummer 1. En dat is aan het lukken of dat is al gelukt? Nou, het is nu een beetje ambitieus dat ik dat zo zeg, Nederland Damland nummer 1. Want feitelijk moet het natuurlijk nog blijken op het wereldkampioenschap. Want als het helemaal misgaat en we eindigen allemaal onderaan, dan moet u me maar terug opbellen en zeggen, Kraaijbrink, hoe zat dat? Wat een praatjes. Dus, maar ja, je moet een beetje een hoog doel stellen natuurlijk. En dat doel is Damland nummer 1. Je gaat om te winnen. Ja. Dus ik had eigenlijk willen vragen, wat verwacht u van het WK? Maar daarbij bij deze eigenlijk beantwoord, zo hoog mogelijk. Wie is de favoriet van het Nederlandse team? Bij de man is Jan Groenendijk onze favoriet. Hij is nationaal kampioen, hij is Europees kampioen. Hij is al een paar keer tweede geworden op een WK. Dus Jan Groenendijk is onze grote man. En hij gaat meestal ook relaxed met de spanning om. Zingt wat tijdens het analyseren, lacht veel tijdens het analyseren. Dus we gaan ervan uit dat hij goed met de spanning om kan. Dus ik zet mijn geld op Jan Groenendijk. Ik vind het heel leuk om met u te praten. Maar we hadden ook geprobeerd om een van de spelers aan de lijn te krijgen. Maar die zijn zich al helemaal aan het aanpassen aan het ritme van Curaçao, hè? Het bioritme. Klopt dat? Ja, we hebben een strenge hoofdcoach, Rick Keurentjes. En hij heeft veel contact gehad met de experts van Papendal, van NOC-NSF. Ze hebben een prachtig jetlag-protocol opgesteld, een prachtig hitteprotocol. En precies wanneer ze gaan slapen al deze dagen, wanneer ze reizen, wanneer ze gaan wennen aan de hitte. Dus Rick Keurentjes was streng en zei, we willen zelfs Radio 1 niet te woord staan vanochtend. Dus daarom spreekt u met mij. Geen probleem verder, hoor. Nee, zelfs Radio 1 niet. Okay. U zei, we hebben bijvoorbeeld de samenwerking met Papendal. Het wordt dus echt heel serieus aangepakt. Wat hebben ze nog meer gedaan in die voorbereiding? Zoals iedere sport zijn we in eerste instantie natuurlijk technisch gericht. Dus op onze openingen, tactieken en strategieën. Maar we zijn ook erg geïnteresseerd in nou, welke conditie moet je nou hebben als denksporter om een toernooi van dik 2 weken vol te houden? Dus we hebben met experts van Papendal en NOC-NSF contact gehad. Wat moeten onze sporters nou precies doen in het krachthonk? Welke oefeningen passen er precies bij? Want dan zullen we begrijpen, over het algemeen is veel aandacht gericht op fysieke sporten en welke conditie daarbij past. Maar welke fysieke conditie past bij een denksporter is toch een wat ingewikkelder verhaal. Maar iedereen heeft toch wel allerlei tips gekregen. Welke oefeningen wel en niet. En hoe lang en wat niet al in de sportschool. Dus daar hebben we ons wel meer dan ooit mee bezig gehouden. Ja, want de krachthonk, dat denk ik niet meteen aan bij dammers. Maar dat helpt dus wel. Nou, je moet zich voorstellen, misschien is dat de beste vergelijking, dat u op één dag nog al uw eindexamens maakt van de middelbare school, op diezelfde dag ook nog een paar keer een rijexamen doet en dan ook nog een paar paaltjes meeneemt en dan kijkt hoe u aan het eind van de dag, hoe u ervoor staat, lichamelijk en fysiek en geestelijk. Ik denk dat u dan aardig uitgeput bent. En als je bijvoorbeeld 8 uur op een dag moet dammen, ja, dan vreet dat aan je, hè, die spanning. Veel van onze spelers verliezen ook kilo's tijdens een toernooi. Want je moet ergens met die spanning heen. Dus dat blijft al sinds jaar en dag een uitdaging. Hoe met die intense spanning om te gaan. We gaan afwachten hoe ze het gaan doen op dat WK in Curaçao. Ik wens u heel veel plezier. Johan Kraaijbrink, technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse Dambond. Ster. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal, our drive. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Je hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels. Nu op NPO+. Het NOS Radio 1-journaal. De Tweede Kamer heeft gisteren voor miljarden verspijkerd aan de begroting voor 2024 om de koopkracht volgend jaar te verbeteren. Dat gebeurde tijdens de algemene politieke beschouwingen, het debat over de begroting voor dat nieuwe jaar. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat gaan wij hier volgend jaar allemaal van merken? Hey. Het kabinet. Oh, Wilco, je was even niet te horen. Dus we moeten even opnieuw beginnen. Wat gaan we ervan merken? Nou, even op een rij alles. Het kabinet had al 2 jaar vrijgemaakt voor een hoger huurtoeslag en een hoger kindgebonden budget in 2024 voor de mensen met de laagste inkomens. Daarbovenop heeft de Kamer besloten nog eens een slordige 2 miljard vrij te maken om het minimumloon volgend jaar te verhogen, inclusief de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals de AOW en de bijstand, om de brandstofaccijns te bevriezen en het openbaar vervoer niet duurder te maken, wat aanvankelijk wel zou gebeuren, en verder ook om de energiebelasting voor burgers te verlagen. Ja, allemaal verschillende plannen dus. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel mensen druk door de Tweede Kamer zien lopen als gisteren. Nee, het was inderdaad een komen en gaan naar alle hoeken en gaten van de Kamer om met elkaar te onderhandelen en uiteindelijk akkoorden te bereiken. Dat was natuurlijk eigenlijk al begonnen met de val van het kabinet voor de zomer, waardoor er in november verkiezingen zijn. Alle partijen in de Kamer, of ze nou in de coalitie zaten of in de oppositie, willen natuurlijk met die verkiezingen in opkomst graag iets leuks doen voor de groepen op wie zij zich richten. Nou, dus kwam er bijvoorbeeld een voorstel van ChristenUnie, GroenLinks en Partij van de Arbeid om het minimumloon te verhogen en dat openbaar vervoer goedkoper te houden. De VVD wil voorkomen dat benzine en diesel na 1 januari duurder zouden worden. D66 wilde via de kinderopvangtoeslag iets voor de middeninkomens doen. Nou, deze week zijn die onderhandelingen verder gegaan. Gisteren zag je het in de Kamer. En dat leidde dus tot meerderheden over links en over rechts in de Kamer om voor nog eens 2 miljard aan maatregelen. En fractievoorzitters als Hermans van de VVD, Klaver van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Bikker van de ChristenUnie waren dik tevreden met het resultaat. We gaan investeren in dat regionaal openbaar vervoer. 300 miljoen erbij, zodat bussen weer kunnen rijden. En het kaartje, ook in de trein, moet betaalbaar zijn. Als we nou kunnen zorgen dat die accijnsverhoging in januari niet doorgaat, ja, dan doen we echt iets voor al die mensen die elke dag zo afhankelijk zijn van de auto om naar hun werk te gaan. En dat is gelukt. Het gaat over meer dan 2 miljard euro, waardoor het minimumloon volgend jaar gaat stijgen, de kinderopvangtoeslag iets omhoog gaat, maar ook het kindgebonden budget voor meer mensen eigenlijk in zicht komt, waardoor je meer overhoudt als je werkt. Allemaal plannen die vervolgens geld kosten. Waar halen ze dat geld vandaan? Ja, uit heel veel verschillende delen van de Rijksbegroting, waar hier en daar nog wel wat rek in zou zitten. En ook door belastingen te verhogen. Bijvoorbeeld de vermogensbelasting. Ook de bankenbelasting gaat een beetje omhoog. En er komt een belasting op het terugkopen van eigen aandelen door bedrijven. Eventuele meeropbrengsten uit de verkoop van aardgas zouden ook hieraan moeten worden besteed. En het groeifonds wordt ervoor aangesproken, dat eigenlijk bedoeld is om nieuwe innovatieve activiteiten in de economie te stimuleren. Nou, het demissionaire kabinet zag het allemaal met ledenogen aan. Dat vindt 2 miljard euro voor de koopkracht wel genoeg. Maar doordat de coalitie gewoon feitelijk niet meer bestaat, is de Kamer nu even echt de baas. Ja, dat was al wel verwacht, dat het een heel ander debat zou worden. Dat bleek ook. Is je verder nog iets opgevallen? Ja, dat was toch wel dat Van der Plas van de BBB het in de staart van het debat nog even behoorlijk lastig kreeg. Aanleiding was een motie van haar en Omtzigt om het minimumloon te verhogen. Ze wilden het voorstel van ChristenUnie, GroenLinks en PvdA dat hierover gaat niet steunen. Kwamen met een eigen motie. Nou, daarin riepen ze het kabinet op om het minimumloon, en nu citeer ik, enigszins te verhogen. 1-2%, zei Van der Plas later in het debat. En dat moest dan worden betaald uit de Rijksdienst. Dat is het hele ambtelijk apparaat. Nou, daarmee riepen Van der Plas en Omtzigt toch wel de kritiek van bijna de hele Kamer over zich af. Want alle andere partijen hadden voor hun voorstel keurig potjes gezocht, of dekking, zoals ze dat dan noemen in Politiek Den Haag, om die wensen te betalen. Van der Plas en Omtzigt hadden dat niet of nauwelijks gedaan. Van der Plas wist ook niet hoeveel het zou gaan kosten, erkenden ze tegenover Bikker van de ChristenUnie. En vervolgens werd ze toch echt min of meer uitgelachen toen ze hier door CDA-leider Bontebal op werd aangesproken. U dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in, waar miljarden mee gemoeid is en u dekt hem niet. Ik vind dat wel een beetje, dat is niet heel financieel degelijk. En het verbaast me eerlijk gezegd ook dat collega Omtzigt deze motie dan steunt. Ja, weet je, dat gratis bier moties, dat is een beetje een populaire uitdrukking hier in deze Kamer. En ik hou ook van gratis bier, natuurlijk. We ontslaan het kabinet wel een beetje van de plicht om zelf ook met voorstellen te komen, hè? Er zit in heel... Nou, hoe is... Ja, zo werkt het hier toch niet. Het voorstel wat het kabinet doet, is de miljoenennota. Dat is hun begroting. Inkomsten en uitgaven. En als je als partij een beetje financieel degelijk bent, dan kom je met een verhaal waarin je zegt, we gaan aan dat potje wat meer uitgeven en haal het daarop. En anders is het gewoon geen serieuze motie. Nou, mevrouw Van der Plas. Dan stemt u tegen de motie, heel simpel. Ja, en dat was dus vrij duidelijk wat Van der Plas betreft. Maar ook Klaver en Hermans daagden haar uit. Maar zij bleven bij dat het kabinet het benodigde geld maar moest zoeken in de Rijksdienst, bijvoorbeeld door te bezuinigen op consultants. Even later in het debat steeg er weer hoongelach op toen ze tegen Paternotte van D66 zei dat haar partij niet van plan is het verkiezingsprogramma te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Ja, dan weet Nederland ook hoe u al die enorme grote plannen, die vaak ontzettend duur zijn, inclusief het voorstel wat nu wordt gedaan, hoe mevrouw Van der Plas die wil gaan betalen. En dan kunnen we eerlijk keuzes maken. Ten tweede heb ik al veel vaker aangegeven, heel vaak aangegeven, dat wij bijvoorbeeld ook niet bij het CPB ons programma laten doorrekenen. Omdat bij het CPB, die gaat allemaal uitrekenen wat het allemaal kost. En wij willen zo graag... Ja. Ja. Nee, lach maar. Lach maar, ik lach met u mee. Wat het allemaal kost, ja. Allemaal wat het kost. Maar er wordt nooit een berekening gedaan wat... goed beleid en effectief beleid en efficiënt beleid, wat dat uiteindelijk oplevert. Ja, maar dat rekent het Centraal Planbureau toch ook door? Nou, daar verschillen de meningen over. Het is in elk geval zo dat veel partijen hun programma's wel laten doorrekenen. En dat is al heel lang zo in Politiek Den Haag. En de achtergrond daarvan is dat partijen dan van elkaar weten hoe ze hun wensen willen gaan betalen en ook dat kiezers kunnen beoordelen of ze dat wel goed vinden. Het maakt nog wel uit of een bepaalde partij plannen wil betalen door belastingverhoging of door bezuinigingen. Maar er wordt verschillend over gedacht. Er zijn meer partijen die het niet doen of niet meer doen. De SP bijvoorbeeld doet het niet meer. Omtzigt gaat het ook niet doen. En hun kritiek is net als bij Van der Plas dat het Centraal Planbureau alleen kijkt naar die kosten, maar niet naar de voordelen. Bijvoorbeeld op het gebied van welvaart of welzijn, als er geïnvesteerd wordt in volksgezondheid of volkshuisvesting. In elk geval, de komende tijd in de verkiezingscampagne gaan we dit nog heel vaak terug horen. Want partijen die hun programma's wel laten doorrekenen, gaan de weigeraars verwijten dat ze niet eerlijk zijn tegenover de kiezers. En als we het hebben over het BBB, de nummer 2 van de partij, Mona Keijzer, die zat bij Umberto, daar kreeg zij het nog eventjes moeilijk. Ja, inderdaad. Zij was daar te gast op televisie. Hij begon met Keijzer over de kritiek van lijsttrekker Van der Plas op haar collega-lijsttrekker Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid. Die voert campagne terwijl hij wachtgeld krijgt van de Europese Unie, omdat hij daar gestopt is als eurocommissaris. Volgens Van der Plas is dat niet in de haak. En hierover vroeg Tan aan Keijzer, de premierskandidaat en de nummer 2 van Van der Plas, het volgende. Mevrouw Keijzer, heeft u wachtgeld? Ja. Gaat u campagne voeren? Deels wel, ja, klopt. Maar ik heb ook... Klopt. Snapt u? Ja. Dus dan snap ik deze opmerking niet goed. Ja. Ja. Ook niet, hè, denk ik. Wat Caroline daar zegt is... hij heeft ontslag genomen uit een baan om dit wachtgeld te gaan doen. Wachtgeld is wachtgeld. Wachtgeld is wachtgeld, dus daar heeft u helemaal gelijk in. Ja. Misschien niet helemaal een topavond voor de BBB gisteravond. En het lijkt er in elk geval op dat andere partijen de BBB wat steviger beginnen aan te pakken nu de verkiezingen dichterbij komen. Vrijwel alle partijen hebben we de afgelopen weken horen pleiten voor een inhoudelijke verkiezingscampagne. Maar naarmate 22 november dichterbij komt, gaan de handschoenen toch ook langzaam uit. Politiek verslaggever Wilco Boom. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond werden de finalisten van de Gouden Televisiering bekendgemaakt. BNB Vol Liefde, De Oranje Zomer en Oogappels. Bij Umberto gaf kijkcijferanalist Tina Nijkamp haar mening over die nominaties. Ik vind deze drie fantastisch. Ik vind het ook veel betere nominaties dan vorig jaar. Ook omdat het alle drie echt kijkcijferhits zijn. Hè? Dus BNB Vol Liefde scoorde 1,2 miljoen gemiddeld. De Oranje Zomer rond de 900.000. En Oogappels natuurlijk vorige week alweer 1,3 miljoen. Dus dat zijn gewoon kijkcijferhits. Mensen vinden dat leuk. En het zijn echt alle drie heel verschillende programma's. En het zijn alle drie programma's van de drie zendergroepen. Dus van de NPO 1, van SBS 1 en van RTL 1. Dus dat vind ik heel mooi. Het klopt gewoon, vind ik. Oogappels actrice Suzanne Radder was verrast toen ze te horen kreeg dat haar programma erbij zit. Ik heb de hele dag gewerkt. Ik zat op het terrasje met een vriend van mij. En toen werd ik opeens gebeld. Toen dacht ik, oh. Maar kijk, je hoopt het. Ja. Want dit is seizoen 5. En het is elke keer net niet gelukt. Dus dan ga je er ook uiteindelijk gewoon een soort van uit. Ja, weet je, mensen vinden het heel leuk. Maar het zal vast wel weer niet zo zijn dat we genomineerd worden. En dan opeens wel. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de herfst. Want die lijkt met dat natte weer te zijn begonnen. Volgens boswachter Hanne ter Smetten is de bronsttijd ook weer losgebarsten. Tijdens die periode proberen mannetjes, edelherten, de vrouwtjes te imponeren door heel hard te roepen. Ook wel burlen genoemd. En echte natuurliefhebbers kijken daar ieder jaar naar uit, zei ter Smetten. Deze tijd van het jaar is hij echt op zijn mooist. Hij pompt zichzelf helemaal op. Hij krijgt echt bronstmanen, noem je dat. Dus in zijn, zoals een leeuwmanen krijgt, zeg maar. De adrenaline en het testosteron, dat spuit uit zijn oren. En dit is natuurlijk wel gewoon echt oernatuur, weet je. Echt puur natuur. Wie de edelherten deze periode wil zien, moet wel op een paar dingen letten. Nou, je moet gewoon blijven op de aangegeven plekken. Dus als er staat rustgebied voor wild, dan is dat gewoon verboden toegang. En dan moet je daar dus niet toch het gebied in gaan. Dus dat is wel echt een van de meest geziene dingen wat nu verkeerd gaat. En ook tussen zonsondergang en zonsopkomst mag je niet in het bos zijn. Dus ook niet tijdens de brons. Dus dan mag je echt prima aan een weiland aan de kant van de weg staan, maar niet meer in het bos zijn. En dat was gisteravond op Radio en TV. Een grote overwinning voor de inheemse bevolking in Brazilië, schrijft Al Jazeera. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft namelijk hun recht op grond waar ze wonen veilig gesteld. Meerdere media spreken van een mijlpaal. De zaak was aangespannen door boeren in de staat Santa Catarina in Brazilië dus. Die wilden voorkomen dat een groep inheemse aanspraak zouden maken op het gebied waar zij al sinds mensenheugenis wonen. Maar 9 van de 11 hoge rechters stemden voor de rechten van de inheemse. Historische overwinning na jaren van strijd, schrijft een Braziliaanse mensenrechtenorganisatie op X. In Tunesië is de bekende cartoonist Tawik Omrane gearresteerd, lezen we bij Le Monde. Hij werd aangehouden vanwege een spotprent van de premier van Tunesië. Omrane werd urenlang ondervraagd zonder een advocaat erbij. Voor belediging via sociale media kan de tekenaar een jaar gevangenisstraf krijgen. Omrane is in Tunesië vooral bekend vanwege zijn spotprenten van de president, Kais Saied. Die greep 2 jaar geleden de macht in Tunesië. De oppositie ziet dat als een staatsgreep. Dit jaar zijn er in Tunesië al meer dan 20 critici en politieke tegenstanders gearresteerd. En een vrouw in Indonesië moet 2 jaar de cel in vanwege een TikTok-video. Lina Mukherjee uit Sumatra deed op het filmpje eerst een islamitisch gebed en at daarna varkensvlees. En volgens de rechters is dit religieuze haat. Jakarta Post schrijft dat Mukherjee enorm is geschrokken van de hoge straf. Ik weet dat ik fout zat en heb meerdere keren excuses aangeboden, zegt ze. Ik had niet verwacht dat de gevangenisstraf wel 2 jaar zou zijn. Indonesië heeft de grootste moslimbevolking ter wereld en varkensvlees wordt door de islam gezien als haram, als verboden. Toch hebben miljoenen Indonesiërs het filmpje van de vrouw bekeken. Het opvallende verhaal over de tijdelijk verdwenen straaljager in de Amerikaanse staat South Carolina is nog iets gekker geworden. De piloot die de schietstoel gebruikte toen er iets misging met zijn vliegtuig heeft daarna namelijk alarmnummer 911 gebeld bij ons 112. De politie heeft opnames daarvan vrijgegeven. Eerst hoor je een verbouwereerde man die net een geparachuteerde militair in zijn achtertuin heeft gevonden. En daarna de piloot zelf voor de telefoon. Dus onder andere ABC News heeft geluid van dat telefoontje. We hebben een military jet crash. I'm the pilot. We need to get rescue rolling. I'm not sure where the airplane is. It would have crash landed somewhere. I ejected. Okay, I understand, sir. Ja, die is dus helemaal verbouwd in. Ja. Ik kreeg niet uit de nacht een melding van, ja, mijn vliegtuig is zoek. Ik zit nu in een tuin, ik weet niet waar die is. Bleek nog rond te vliegen overigens, dat vliegtuig toen. Ik ben de piloot, zei hij, ik weet niet precies waar het vliegtuig is, maar er moet een reddingsactie komen. Het toestel is daarna meer dan 24 uur maar liefst kwijt geweest. Is uiteindelijk gevonden dus. Ja, 100 kilometer verder of zo, hè? Ja, precies, die heeft nog 100 kilometer zonder de piloot is doorgevlogen. Het leger moest zelfs burgers vragen om uit te kijken naar de brokstukken. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Er belandde vanochtend een vrachtwagen in de vangrail op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Dat is bij knooppunt Batadorp gebeurd. Daar zijn ze nu mee bezig met bergingswerkzaamheden. De hoofdrijbaan is dicht. Al het verkeer moet via de parallelrijbaan. En daardoor viel op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij knooppunt Eckersweijer 10 minuten vertraging. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Ridderkerk. Een 10 minuten vertraging daar. De hoofdrijbaan is dicht. Al het verkeer moet ook daar via de parallelrijbaan. Veel voetbal gisteren, zoals de wedstrijd van Ajax tegen Olympique Marseille in de Europa League. Te midden van alle commotie die deze week ontstond rond technisch directeur Mislintat. En omdat het al een tijdje ook op het veld niet zo lekker gaat. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vond je het gisteravond gaan? Ja, je kan er een paar verschillende woorden op loslaten. Laten we beginnen met vermakelijk. Als een wedstrijd in 3-3 eindigt. Het woord foutenfestival kunnen we erop loslaten. Want verdedigend was het heel, heel erg matig. Ook aan de kant van Marseille. Dus er vielen makkelijk goals. Er werden heel veel kansen gecreëerd. Eerlijkheid gebied toch ook te zeggen dat Marseille wel licht overheersend was in de wedstrijd. Eigenlijk aan de bal met name veel meer kansen creëerde. Ajax, ondanks een 2-0 voorsprong in de eerste helft, heel, heel matig voetbalde. Na rust weliswaar ietsjes beter en iets compacter ging spelen. Maar ja, om te zeggen, het lek is boven in Amsterdam, dat is absoluut niet het geval. Ja, met wat samengeknepen billen zou je kunnen zeggen, werd de 3-3 over de streep getrokken. Met hier en daar een vleugje om ietsjes positiever naar te kijken, zeg maar. Oh ja, welke vleugjes? Nou, het grootste vleugje voor de Amsterdamse leiding was misschien wel de positieve houding van het Amsterdamse publiek, waarbij alles zich nu inderdaad richt op technisch directeur Mislintat. En het elftal en de coach vrij veel steun ontvingen, ook in de moeilijke fases van de wedstrijd. Berghuis, die echt de verantwoordelijkheid nam om te zeggen van, nou ja, dan ga ik proberen toch wel heel veel te doen voor dit Ajax. Enkele vleugjes van samenspel met Forbes. Een jonge Vos van 18, die natuurlijk door het Amsterdamse publiek enorm omarmd werd, want uit eigen opleiding, dan heb je altijd een streepje voor. En zo waren er wel wat van dat soort puntjes. Iets meer een elftal wat dicht bij elkaar lag. Wat voor elkaar streed. Maar tactisch was het toch wel heel moeizaam. Verdedigend was het heel moeizaam. Eerste helft opbouwend was het moeizaam. Dus de mensen die met een heel positief naar de klassieker gaan vanuit Amsterdamse oogpunt, die zouden wel eens tegen een grote teleurstelling aan kunnen lopen. Want Ajax vreest toch wel een beetje het bezoek van Feyenoord aanstaande zondag. En dat zal ook wel weer meer duidelijk brengen. Want nogmaals, het was ietsjes beter, maar er ontbreekt nog heel, heel veel hoor aan dit Ajax. De andere wedstrijd was van de Nederlandse ploeg was AZ in Bosnië tegen Zrinjski Mostar. Nou ja, ze stonden met 3-0 voor. Ik dacht, dat gaan ze binnentrekken. Ja. Verliezen ze met 4-3? Ja, het is, ik denk dat zelfs de spelers zelf nog niet eens begrijpen wat daar precies gebeurd is. AZ was volledig overheersend tegen een hele matige opponent. Stond 3-0 voor in de rust. Keepersfout 3-1. Maar eigenlijk toen ook nog niet zoveel aan de hand. Bal op de paal, nog een grote kans. En ineens, in een tijdsbestek van een aantal minuten, raakten ze het totaal kwijt. Zoals je dat in sport wel eens vaker ziet. Dat alles dan werkelijk misgaat. De organisatie mis. Keepers had nogmaals fout. 3-2, 2-3, 3-3. 3-3. En ja, het werd zelfs 4-3. En ja, je moet het gezien hebben om het te geloven, zeg maar. Ook het thuispubliek wist eigenlijk niet wat er gebeurde. Dat kleine stadionnetje ontplofte werkelijk helemaal. En ja, de AZ-spelers, de coach zei het ook na afloop, we weten het eigenlijk niet. Het was dood en doodstil in de kleedkamer. Het is een dure nederlaag, hoor, want ze zitten in een pool met Warschau en Aston Villa, wat verder echt een lastige pool is. En dit waren wedstrijden die in ieder geval gewonnen moet worden. Kortom, werk aan de winkel. En je zou het helemaal niet verwachten bij het altijd zo stabiele AZ. 12 punten in de Nederlandse competitie. 3-0 voor bij de rust. Het zijn ook wel weer de momenten die sport zo ontzettend leuk maken. Maar iets minder leuk als je aan de verkeerde kant van de score zit. Ja. En voor de volleybalvrouwen wordt het een belangrijk weekend. Het Olympisch kwalificatietoernooi. Gaan ze het redden, denk je? Ja. Ja, het wordt eigenlijk begint het toernooi, zou je bijna kunnen zeggen pas. Want ze spelen nu dit weekend eerst vandaag tegen China, het thuisland. Morgen tegen de grote favoriet Servië. En de laatste wedstrijd tegen de ook sterke Dominicaanse Republiek. En laat dat nou net ook de drie andere ploegen zijn die het allemaal nog in eigen hand hebben. Dus wat dat betreft treffen de top vier elkaar. Het wordt zwaar, maar China heeft bijvoorbeeld ook van Canada verloren met 3-2. Geeft aan dat dat ook een kwetsbaar team is. Dus er zijn wel eens degelijke kansen, maar Nederland zal zijn allerbeste niveau moeten halen. Zijn wat matig begonnen aan het toernooi, zijn er wel weer ingegroeid. Dus ja, het wordt heel erg spannend. Met name vanavond, of eigenlijk iets later op de dag vandaag, een hele belangrijke wedstrijd tegen thuisland China. Als ze die doorkomen, hebben ze een goede kans. Gaat dat niet goed, dan ja, kun je bijna zeggen dat de kans over is en ze via kwalificatie van de wereldranglijst naar Parijs moeten zien te komen. Maar goed, de kansen zijn er dit weekend, maar moeilijk wordt het wel. Tom, dankjewel. With an equal opportunity. Sir Duke, Stevie Wonder. Ster. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens. Met 25 woonwinkels is er altijd een Goossenswinkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen, dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare designcollectie van Goossens bij een van de winkels bij jou in de buurt. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Van 's morgens op pad met de Cats, tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de Week van de Jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nederland telt 1,7 miljoen mensen met onomkeerbare nierschade. Nierschade is verraderlijk. Want vaak merk je het pas als het te laat is. Daarom moeten wij nu iets aan doen. Voordat nierschade straks doodsoorzaak nummer 5 wordt. Steun onze strijd tegen toenemende nierschade. Geef tijdens de collecteweek of via nierstichting.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Oekraïne krijgt van de VS voorlopig geen Attack-MUS-raketten. Dat zijn raketten met een groot bereik die Russische doelen ver achter hun front kunnen raken. De optie blijft wel op tafel, maar president Biden geeft ze nu nog niet. Voor het eerst in 8 jaar worden er vandaag weer basisbeurzen uitgekeerd aan studenten. Wie thuis woont krijgt €110, uitwonende studenten krijgen €439. De brand bij afvalverwerker AVN in Rotterdam, die gisteren onder controle leek, is vannacht weer opgelaaid. Het blussen in de loods gaat moeilijk door de hitte. Daarom laat de brandweer het vuur nu door het dak gaan, zodat er van buitenaf kan worden geblust. De huizenprijzen zijn in augustus opnieuw iets gestegen. Gemiddeld was een huis 0,6% duurder dan in juli, blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Het was de derde maand op rij dat huizen iets duurder werden. De nummer 2 op de lijst van BBB, Mona Keizer, krijgt al 2 jaar wachtgeld. Eergisteren was haar partijleider Van der Plas in de Tweede Kamer nog kritisch, omdat PvdA GroenLinks-lijsttrekker Timmermans wachtgeld krijgt sinds hij weg is uit Brussel. En een vrouw uit Velp in Gelderland heeft sinds begin dit jaar ruim 3000 keer onnodig naar 112 gebeld, meldt de politie. De vrouw belde gemiddeld zo'n 20 keer per dag met een telefoon zonder simkaart, waardoor ze moeilijk te traceren was. Gisteren belde ze met een gewone telefoon, waarschijnlijk per ongeluk. En zo kon ze worden opgespoord en aangehouden. Bij Weerplaza, Michiel Severin. Michiel, wat kunnen we verwachten vandaag? Nou, niet het zeer slechte weer wat we gisteren hadden, gelukkig. Gisteren 5 mm in het oosten, maar bijna de hele dag regen. En in het westen 20 tot 40 mm. Nou, vandaag houden we het niet helemaal droog, maar een groot deel van de dag wel. Zeker als je nu langzaam opstaat en je woont in het zuidoosten, dan is het meteen al zonnig. Dat zonnige weer, dat houdt niet de hele dag stand. In de loop van de dag komen er steeds meer wolken en moeten we ook rekening gaan houden met buien. Met name vanaf halverwege de middag en in de avonduren. Enige uitzondering in Nederland is de westkust en het noordwesten, de Waddeneilanden. Daar kan vanochtend al een enkele bui vallen. Maar in de rest van het land verloopt het dus droog weer. En het weekend, iets meer zon? Ja, zeker. En ook droger. Morgen nog een enkel kortdurend buitje. Zondag helemaal droog. En vooral zondag ook echt de beste dag. Minder wind, volop zonneschijn en temperaturen dan die weer boven de 20 graden uitkomen. Terwijl we het vandaag met een graad of 15 tot 18 moeten doen. Michiel, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, het is altijd nog rustig, Astrid, hoor. Maar er is een vrachtwagen in de vangrail beland op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht op knooppunt Batadorp. Die zijn ze nu aan het bergen en daarvoor is de hoofdrijbaan dicht. Dat zorgt weer voor file op de A50, die sluit daar aan op de A2. Vanuit Os naar Eindhoven bij knooppunt Eckersweijer een klein kwartiertje oponthoud. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Ridderkerk. Kwartiertje vertraging daar, want ook daar is de hoofdrijbaan dicht en moet je via de parallelrijbaan. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Ben jij op zoek naar je eerste koophuis? Zet hem op, zelfs als je financieel nog net een zetje nodig hebt. Want bij Florius hebben we het klaar voor de starterspakket. Dat jou misschien wel dichter bij je eerste huis brengt. Vraag ernaar bij je hypotheekadviseur of ontdek het op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum het Hannemahuis, Harlingen. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld €250 per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Vanavond in Meldpunt. Iedere dag worden er 200 à 300 e-bikes gestolen. Bedrijven spelen hierop in door ze tegen een vergoeding op te sporen. Maar is dat geen politietaak? En verder, pensioen pakt lager uit dan pensioenfonds had beloofd. Wat zijn dan uw rechten? In Meldpunt, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Het Openbaar Ministerie maakt vandaag bekend welke straffen wordt geëist voor de gewelddadige ontvoering van een totaal onschuldige man op een bedrijventerrein in Krukius bij Haarlem. Het gebeurde in de zomer van 2021. Het slachtoffer werd achterin een busje gesleurd en na bijna een week weer vrijgelaten, toen duidelijk was dat de kidnappers zich in het doelwit hadden vergist. Justitieredacteur Remco Andringa, wat was er nou aan de hand toen? Het vermoeden is dat er onder criminelen fikse ruzie was ontstaan nadat de douane in Antwerpen een partij van bijna 2000 kilo cocaïne had onderschept. Even voor je beeld, dan heb je het over een partij met een inkoopprijs van zo'n €50 miljoen. Serieus veel geld dus. Lijkt erop dat een groep criminelen iemand verantwoording wilde roepen en daarom wilde ontvoeren. Alleen, ze kidnappen verkeerde. Iemand die helemaal niets met drugs of criminele circuit te maken had. Een vergissing. Het slachtoffer, een man van in de 50, werd op weg naar huis klemgereden. En met geweld achterin een busje geduwd door mannen met bivakmutsen. En daarna verdween hij 6 dagen lang van de aardbodem. Tot hij opeens 's avonds laat ergens in Delft uit een auto werd gezet en daar bij een willekeurig huis aanbelde om hulp te vragen. En toen was hij weer vrij, maar wat gebeurde er in die 6 dagen met hem? Nou, die man die heeft een regelrechte nachtmerrie doorstaan. Hij werd meteen achterin dat busje al mishandeld, bedreigd met een pistool. Er werd ook meteen geroepen dat hij cocaïne zou hebben gestolen en dat ze dat terug wilden hebben. En daarna is hij ergens vastgehouden. Hij kreeg nauwelijks te eten en te drinken. Hij is in die paar dagen 5 kilo afgevallen. Was vastgebonden, had dagenlang tape over zijn mond. Zijn advocaat vertelde dat hij in gedachten al afscheid had genomen van zijn gezin. Dus je kunt je voorstellen dat het slachtoffer tot op de dag van vandaag ontzettend veel last heeft van wat hem is overkomen. En wie was dan wel het doelwit? Nou, 100% zeker is dat niet. Maar het lijkt er sterk op dat het iemand is die op dit moment zelf terecht staat wegens drugshandel. Deze persoon die meldde zich een paar dagen na de ontvoering zelf bij de politie en zei dat hij het waarschijnlijke doelwit was. Vanaf dat moment werd ook hij zwaar belaagd. Er ging een explosief af bij zijn huis, in Alblasserdam was dat. En ook andere adressen werden aangevallen. Bij een van de panden reed een auto naar binnen en werd brand gesticht. Dat gebouw brandde helemaal af. Dus ook hier veel geweld, waar inmiddels ook een paar mensen al voor zijn veroordeeld. De ontvoerders staan nu dus voor de rechter. Wie zijn het? Wat voor mensen zijn het? Nou, het gaat om 10 verdachten, van wie er nog eentje voortvluchtig is. Ze komen voor een groot deel uit Rotterdam en omgeving. En ze zeggen geen woord, beroepen zich stevast op hun zwijgrecht. Een deel van de groep is onder ontvoering al gearresteerd. Dat was in Gouda, waar getuigen zagen hoe er een groepje mannen bezig was met het verwisselen van kentekenplaten en andere verdachte dingen aan het doen waren. De politie vond toen ook het busje terug dat bij de ontvoering is gebruikt, maar helaas toen niet het slachtoffer. Die was dus al ergens anders heen gebracht en heeft nog een aantal heel angstige dagen moeten doorbrengen. Ja, wat is duidelijk hoe ze zich zo konden vergissen? Nee, dat weten we niet, zegt het Openbaar Ministerie. En dat is vooral ook voor het slachtoffer een teleurstellend antwoord. Het lijkt er in ieder geval op dat de ontvoerders van begin af aan fout zaten en zich dus niet daar in Krukius ter plekke hebben vergist. Volgens het OM hebben de verdachten namelijk al voor de ontvoering het verkeerde doelwit in de gaten gehouden. Een van de advocaten in de zaak heeft eerder een verband gelegd met een medewerker van de politie in Rotterdam. Die is opgepakt na de aanslagenreeks het vermoedelijke echte doelwit. Die politiemedewerker, een tolk, die zou kentekens hebben nagetrokken en hebben doorgespeeld, waarna ze bij criminelen terecht zouden zijn gekomen. Hij is ook veroordeeld voor dat lekken. Maar of daar ook echt de bron van deze verkeerde ontvoering ligt, ja, dat is nooit vastgesteld. Komt dit wel vaker voor? Nou, deze vergisontvoering is, voor zover ik weet, de enige gelukkig. Maar we kennen natuurlijk al wel de nare term vergismoord. Ja. Het is helaas de afgelopen jaren meerdere keren gebeurd dat totaal onschuldige mensen zijn doodgeschoten, omdat ze door criminelen voor de verkeerde werden aangezien. Dus ja, er worden soms dodelijke vergissingen gemaakt. En zoals we de afgelopen tijd op allerlei plekken in Nederland hebben kunnen zien, worden er ook om de haverklap aanslagen gepleegd op huizen. Ook bij die explosies vergissen criminelen zich nogal eens in het adres en worden bijvoorbeeld de buren of de overburen getroffen. Dus een vergisontvoering mag dan een zeldzaam incident zijn. Het gebeurt wel degelijk veel vaker dat onschuldige mensen de dupe worden van geweld van de georganiseerde misdaad. Remco, dankjewel. Justitierector Remco Andringa. Vandaag dus die strafeisen van het Openbaar Ministerie in deze zaak. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ja, en misschien heeft u het al gemerkt, er is wel een storing in die app en ook op de site van Radio 1. Er wordt heel hard gewerkt aan een oplossing. Het is 7:55. Voor studenten in het hoger en universitair onderwijs werd in 2015 de basisbeurs afgeschaft. Studenten gingen op dat moment een lening aan die ze helemaal moeten terugbetalen. Nu is de basisbeurs terug en krijgen studenten vanaf vandaag weer de studiefinanciering op hun rekening gestort. Oftewel, de STUVI is terug. Robert Dijkgraaf, demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is voor veel studenten een heugelijke dag. Hoeveel aanmeldingen heeft u binnengekregen bij DUO? Ja, we hebben een record aanmelding binnengekregen. Zo'n 465.000 studenten die vandaag allemaal dat bedrag op hun rekening krijgen overgeschreven. Dus dat vieren we wel. We maken vandaag zo'n 130 miljoen euro over. En dat is natuurlijk heel erg fijn dat we dat hebben kunnen doen. Het was fijn ook, of is het een tegenvallen dat het er zoveel waren? Nee, absoluut niet. Het is echt de bedoeling dat iedereen die hier recht op heeft deze basisbeurs krijgt. Dus er is gewoon heel veel vraag. Wat ik ook mooi vind om te zien is dat er ook minder geleend wordt. Dat zien we ook. En naast de basisbeurs hebben we altijd ook al de aanvullende beurs gehad. En die is ook verruimd. Dus ook voor studenten wiens ouders een middeninkomen hebben, die hebben ook die aanvullende beurs kunnen aanvragen. En ook die wordt vandaag voor het eerst overgeboekt. Ja, u zegt mooi dat er minder geleend wordt, maar dat is logisch. Want de studenten hiervoor, die konden niet anders, die moesten wel lenen. Daar was ook heel veel kritiek op. Was het onvermijdelijk om die basisbeurs terug te laten komen? Nee, ik denk dat het misschien pijnlijk was dat hij ooit is afgeschaft. Maar er was hele brede steun om dit te doen. We hadden ook niet heel veel tijd trouwens, dit kabinet. We moesten binnen 18 maanden moesten we het regelen. En het is ook met algemene stemmen door Tweede en Eerste Kamer heen gegaan. Dus het was denk ik echt heel breed draagvlak overal dat dit moest gebeuren. Maar het is wel heel erg fijn dat hij er nu is. En ik zou zeggen, laat die er vooral blijven. Ja, maar goed, voor de studenten die er wel mee te maken hebben gehad, 8 leerjaren lang. Denkt u niet achteraf gezien, had dat leenstelsel echt niet ingevoerd moeten worden? Nee, kijk, als je het afschaft en na een aantal jaren weer terugbrengt, dan is dat op zichzelf al een heel duidelijk signaal. Het is inderdaad wrang en dat laat ik dat ook direct. Dus het antwoord herkennen. Is ja, bedoelt u? We hadden er nooit aan moeten beginnen. Ja, nou ja, goed. Het is, laat ik zo zeggen, ik ben erg blij dat hij er weer is. En dat we niet alleen trouwens iets voor de studenten doen. We hebben ook, dit kabinet heeft ook zo'n dikke miljard per jaar ook geïnvesteerd in hoger onderwijs. Dus ook de docenten hebben van ons wat gekregen. Maar ja, ik denk, een lange tijd heeft het onderwijs een beetje droog gestaan. En het is gewoon heel fijn dat het nu weer water krijgt. Is er een verschil met de basisbeurs hoe we die uit het verleden kennen? Of is het helemaal hetzelfde? Nou, er zijn wel iets dingen, zijn iets anders. Dus ik denk het bedrag voor uitwonende studenten is hoger. Het is nu 440 euro in de maand. Daar hebben we vorig jaar ook besloten om dat extra te verhogen. Daar ben ik ook erg blij dat dat is gelukt. En wat ik al zei, we hebben de aanvullende beurs verruimd. En wat we ook gedaan hebben, is belangrijk dat de afgelopen jaren is er wel een basisbeurs geweest, namelijk voor mbo-studenten. Mm-hmm. Maar die hadden, zal ik maar zeggen, niet zulke gunstige terugbetaalregelingen. Die moesten dat binnen 15 jaar doen, dat is nu 35 jaar. Ze mogen ook eigenlijk onbeperkt bijverdienen. Dus een ander ding wat we hebben gedaan, is dat we voor alle studenten, mbo, hbo en wo, eigenlijk nu een studiefinanciering heeft die nou in ieder geval heel erg op elkaar lijkt. En er moeten misschien nog een paar kleine extra stapjes genomen worden. Maar ik vind het ook heel fijn dat ik vandaag ook kan zeggen dat we eigenlijk voor alle studenten nu de studiefinanciering op orde hebben. Ja, en daarmee straal je ook uit. MBO, HBO, WO, het is allemaal belangrijk, het is allemaal gelijk. Het is allemaal gelijk en dan, dat kan ik, daar kan ik mooie grote woorden aan wijden. Het is allemaal gelijkwaardig, maar dan zeggen studenten ook, ja, wacht even, betekent het ook heel concreet hetzelfde? Nou, we zijn daar nu in het afgelopen anderhalf jaar hebben echt hele grote stappen gemaakt om het leven van al die studenten, wat voor vorm van onderwijs ze ook volgen, op dezelfde manier ondersteunen. Studenten die het op tijd hebben aangevraagd, krijgen dus vandaag dat bedrag op hun rekening. Dat is toch wel een momentje, begrijp ik, want u gaat het een beetje feestelijk doen? Ik ben op weg naar een studentenhuis waarbij ik niet alleen de basisbeurs ga geven, maar ook een ontbijtje meeneem voor de studenten. Want ik denk het wel voor hen een mooie dag is om ze even in het zonnetje te zetten. En natuurlijk, voor alle studenten die zo'n beetje begonnen zijn deze week, hoop ik ook natuurlijk dat ze ook heel succesvol zijn in de studie. U zegt, u bent nu onderweg. U weet een studentenhuis op vrijdagochtend na de donderdagstapavond? Ja, en ik zat zelf bij de algemene politieke beschouwingen. Dus ik denk dat we allemaal wel een klein beetje, een beetje brak zijn hier op deze ochtend. Maar speciaal voor mij worden ze wakker vanochtend. Dus dat mag dan denk ik wel een beetje om te vieren. Nou, dan wens ik u veel plezier en smakelijk eten. Robert Dijkgraaf, demissionair minister Onderwijs en Cultuur. Dank u wel. Het staatsbezoek van koning Charles aan Frankrijk leidt tot ophef. Dat schrijft de Arabische nieuwssite Middle East Eye. Ja, en dan gaat dat vooral die ophef over de kleding die de partners van koning Charles en de Franse president Macron droegen. Bij het staatsbanket hadden Queen Camilla en de Franse first lady Brigitte Macron beide een lange, allesbedekkende jurk aan. Op sociale media vonden heel veel mensen dat het heel erg lijken op de traditionele Arabische abaya's. En die kledingstukken heeft de regering van Macron dit jaar juist verboden op Franse scholen. Hypocriet, vinden veel mensen. Ed Sheeran is nu helemaal af van de rechtszaak rondom plagiaat. Nabestaanden van de schrijver van het liedje Let's Get It On, dat Marvin Gaye zong, zeiden dat Ed's nummer Thinking Out Loud daar een kopie van was. Zij eisten $100 miljoen schadevergoeding. In een interview in mei in de show van Howard Stern liet Sheeran op zijn gitaar al horen wat hij ook in de rechtszaal had gespeeld voor de rechter. So my one is when your legs don't work like they used to before. And then there's have I told you lately that I loved you. And then people get ready. There's a train coming. There was 101 songs. Tja, precies. Je hoort dezelfde akkoorden eigenlijk met verschillende liedjes. Oftewel, als je op basis van akkoordenschema's plagiaat gaat claimen, dan kan niemand meer een nummer schrijven, zegt hij. De rechter gaf eerder Ed Sheeran al gelijk en nu gaat ook een hoger beroep niet door, meldt ABC News. Coniferenkweker Henk van Kempen heeft een internationale prijs gekregen. Hij zet zich namelijk al jaren in voor het ontdekken en verspreiden van nieuwe soorten. De wereld van de conifeer is oneindig groot, zegt Van Kempen tegen Omroep Brabant. Heel veel mensen denken altijd bij een conifeer meteen aan zo'n hele grote knoppert. Ik ben gespecialiseerd in de kleine dwergvormen en de rariteiten. Kijk, dit is bijvoorbeeld de Japanse parasolden. Nou, dat lijkt helemaal niet op een conifeer. Maar ook dit is dus een conifeer. En hier zijn 102 verschillende van. Ja, er gaat een wereld van verschillen schuilen achter de gewoon saaie conifeer, hè? Op het algemeen, toch? Ja. Je hebt ook belachelijk veel soorten bijna. Dat wist ik helemaal niet. In ieder geval een Amerikaanse vereniging die is zo blij met de inzet van coniferenkweker Henk van Kempen dat ze een bokaal naar Son en Breugel stuurden. En een 25-jarige man uit Guinea heeft er bijzonder veel voor over gehad om te kunnen studeren. Zijn droomuniversiteit was in Egypte, ruim 4000 kilometer verderop. En dus besloot Mamadou Safayou Bari erheen te fietsen. Dat is niet alleen ver, maar ook gevaarlijk door hitte en geweld van militanten. Bij de BBC vertelt hij over de tocht. Via Guinea ging hij naar Mali. In Burkina Faso, buurland, werd hij 2 keer gearresteerd. Later nog eens in Togo. En daarna was het alleen nog maar Benin, Niger en Tjaad. Daar krijgt hij van enkele weldoeners wel de kans het laatste stukje te vliegen. Barry die maakte die tocht ook nog eens om zonder zeker te weten of hij wel mocht studeren aan die gerenommeerde Al-Azhar Universiteit in Cairo. Maar die waren daar zo onder de indruk van die maandenlange gevaarlijke fietstocht dat hij op hun kosten islamitische studies mag doen. Verkeersinformatie, Robert Vriesa. Glad wegdek op de verbindingsweg van de A2 naar de A9 op knooppunt Holendrecht. Als je vanuit Utrecht naar Amsterdam komt, is daar de linkerrijstrook dicht. Dat zorgt voor 10 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht, bergingswerkzaamheden. De hoofdrijbaan is daar dicht bij knooppunt Batadorp. Dat zorgt weer voor file op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij knooppunt Eckersweijer een kwartiertje vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een ongeluk. Dik 20 minuten vertraging doordat ook daar de hoofdrijbaan dicht is en je via de parallelrijbaan moet. En daardoor weer file op de A20. De Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Break our silence up to maybe, yeah, maybe, we may be. Beyond the Stars, Loren. Klassen van 14 scholen uit Groningen, Drenthe en Friesland zijn bezig met een hackathon over voedselvraagstukken. In groepjes proberen ze oplossingen te bedenken voor vragen als hoe kunnen we jongeren verleiden om gezonder te eten? Maar ook bedenk een lekkere snack die wel gezond is. Ook op het Roelof van Echte College in Hogeveen is zo'n hackathon aan de gang. Vincent, waarmee houden ze zich daar bezig? Nou, bij het groepje waar ik nu sta houden ze zich bezig met voedselafval en hoe voedselresten, denk dan aan koffieprut, bananenschillen, op school weer hergebruikt kunnen worden. Ik sta nu in het technieklokaal en om me heen allemaal leerlingen, maar ook matjes, slaapzakken. En het is een hackathon, dat betekent dat ze gisterochtend zijn begonnen en de hele nacht hier ook op school hebben doorgebracht. Ik zie dus ook wel wat chips, energyrepen. En net werd er nog ontbeten met brood en tomatensoep, zelfgemaakt door een moeder, is mij verteld. Naast mij staat wiskundedocent Jelle Bond, maar ook de leerlingen Eljada, Matthijs, Thijs, Yara, Angelica, Lara en Esther. Dat is dit groepje. Ga ik even naar Eljada toe. Vanmiddag hoeven jullie het pas af te hebben, maar toch, wat hebben jullie tot nu toe bedacht? Nou, we moesten wel een pre-pitch geven. En als idee hadden wij dat wij gaan samenwerken met de scholen om al het GFT-afval eigenlijk te verzamelen. En ook samen te gaan werken met één boer, zodat we een mooie hoeveelheid GFT-afval hebben. Dat vervoeren naar een centraal punt waar we het gaan vergisten. En zo op deze manier warmte en elektriciteit terugpompen naar onze school. En zo verlagen we de kosten van warmte en elektriciteit op onze school enorm. Maken we alles duurzamer. En tijdens het vergisten komt er ook nog een digestaat vrij, waardoor we dus de velden kunnen bemesten. Dat klinkt top. Hebben jullie die boer ook al gevonden? Ja, eigenlijk wel. We moeten nog wel goed gaan bellen. Maar volgens mij gaat dat aardig lukken. Dan ga ik eventjes... Volgens mij is het... Ik moet nog heel snel 7 namen uit mijn hoofd leren. Matthijs? Ja, klopt. Jullie thema is circulair voedsel. Dacht ik ook meteen, ja, wat hebben jullie zelf eigenlijk gedaan met jullie resten van het avondeten van gisteren? Eigenlijk hebben we het hele slechte voorbeeld gedaan. Want eigenlijk hebben we er niet zo heel veel aan gedaan. Maar daar proberen we eigenlijk dus oplossing voor te vinden. Ja, dat in de toekomst anders is. Docent Jelle Bond, hier loop ik even over het slaapzakje en matje heen. Uw taak is om dit groepje te begeleiden. Is dit dan iets wat bij een idee blijft of wordt het ook echt uitgevoerd? Ja, dat hangt heel erg af van hoe uitgewerkt ze het brengen. Maar ze hebben in ieder geval tot vanmiddag 4 uur om het idee helemaal uit te werken. En daarna nog 8 weken hierna om verder mee te gaan en hopen dat het dan echt voet op aarde krijgt. Ja, dat klinkt goed. Gisterochtend dus begonnen. Hoe is het eigenlijk gegaan die afgelopen 24 uur? Nou, het was wel oké. We hebben best veel gedaan en we hebben ook best veel mensen gecontacteerd. Maar vannacht hebben we ook wel oké geslapen. Tenminste, de meeste van ons. Hoeveel uur heb jij bijvoorbeeld geslapen? Ik denk een uur of 4. Oké, en zo'n hackathon, dat levert toch ook wel druk op. Het moet in één keer goed komen. Heb je ook nog een keer fikse ruzie gehad of viel dat mee? Er zijn wel wat argumenten geweest en discussies in deze groep. Maar niet echt dat we er tegen elkaar aan het schreeuwen waren. Dus het had beter gekund, maar het had ook veel slechter gekund. Het ziet er in ieder geval hier nu nog, waar ik bij ben, gezellig uit. Dank Jelle Bond en alle leerlingen. Straks om 9 uur is hier een vitaliteitsboost voor alle leerlingen. Ik weet nog niet precies wat dat precies inhoudt, maar dat horen we dus zo meteen. Vincent van Rijn in Hogeveen. NPO Radio 1. Ons land telt sinds een paar jaar meer ongelovigen dan gelovigen. Hoe is het om in zo'n land, toch al op jonge leeftijd, je leven te geven aan de verkondiging van het woord van God? Human, de publieke tribune. Ik praat er in de publieke tribune over met 3 jonge voorgangers uit de 3 grootste religieuze stromingen van ons land. De islam, het protestantisme en het katholicisme. Hoe zorgen zij ervoor dat het woord van God toch gehoord wordt? Morgenmiddag tussen 3 en 4, Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.

50 kilometer file in het land en een paar problemen op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam op knooppunt Holendrecht. Daar is de verbindingsweg naar de A9 richting Amstelveen dicht, omdat het wegdek te glad is op de linkerrijstrook daar. Die is dan ook dicht, dat zorgt voor 10 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bergingswerkzaamheden bij knooppunt Batadorp. De hoofdrijbaan is daar dicht. Je moet via de parallelrijbaan, dat zorgt weer voor 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij knooppunt Eckersweijer. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En een kapotte auto houdt 1 rijstrook bezet op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. En daardoor 7 kilometer file voor knooppunt Everdingen met een half uur vertraging. Attentie, attentie, ondernemer. Kan jouw kantoor met een paar kuub minder? Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Beleggen. Je moet ervan houden. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Nu 15 maanden gratis. Het NOS Radio 1-journaal. De brand die gisteren woedde bij afvalverwerking Rotterdam is vannacht weer opgeleid. Het gaat om een uitslaande brand die volgens de brandweer voor heel veel rookontwikkeling zorgt. Mirjam de Winter, verslaggever bij Rijnmond. Mirjam, waar ben jij nu? Want hoe is de situatie? Ik sta bij de poort van de AVR, de afvalverwerker Rijnmond. Dat is een van de grootste afvalovers van Nederland. Is dat. Een deel van de verbrandingsinstallatie staat in brand. Dat stond hier gisterochtend al. Nou, je vertelde het net al, dat leek onder controle. Maar dat is vandaag dus weer opgeleid. Nou, dikke rookwolken op dit moment die uit de fabriek komen. En die trekken hier de rivier over, het Scheur. Dat is vlakbij de Nieuwe Waterweg, gaan richting Maassluis en Vlaardingen. René van der Linden, u bent van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Wat heeft dat eigenlijk voor gevolgen voor de bewoners aan de overkant? Nou, het is vooral hinder wat het veroorzaakt. Rook is natuurlijk nooit gezond om daar doorheen te lopen. Maar het is niet zodanig dat mensen echt moeten gaan schuilen. Wel het advies van sluit ramen en deuren, zet je ventilatie uit. Ja. We hebben ook metingen gedaan of er bepaalde concentraties in zitten of koolmonoxide. Daar is op dit moment echt geen sprake van. Op dit moment wordt er met mannenmacht geblust, maar dat wordt er al sinds gisteravond, hè, opnieuw weer. We zien dat er grote blusboten liggen van het havenbedrijf die met grote waterkanonnen op dat gebouw spuiten. Waarom is het zo moeilijk om deze brand te bestrijden? Ja, het is erg lastig, deze brand. Omdat dat wat er brandt, dat zit binnen in een gebouw. En daar kunnen we eigenlijk heel moeilijk bij komen. Het is een fabrieksachtig complex. En het is vooral opgesloten. En ja, we moeten vooral naar binnen kunnen om daar die brand ook van binnenuit te kunnen blussen. Dat willen we niet met eigen personeel doen. Dat is echt te gevaarlijk. Dus we hebben geprobeerd om met het waterkanon van de blusboot eigenlijk het dak, ja, min of meer te forceren dat er openingen komen. Nou, dat is niet gelukt. Wat we nu de volgende aanpak is dat wij proberen met een knijper, hè, met een kraantje, om openingen in de zijkant te maken van het pand. Waardoor ontstaan er openingen en dan kunnen we dan gericht naar binnen gaan blussen. En we hebben ook nog blusrobots ingezet. Hè, dat zijn onbemande blustoestellen eigenlijk. Die ook zorgen voor een afscherming dat het vuur niet kan overslaan naar andere cruciale onderdelen van het complex. Wat staat er eigenlijk in brand? Is dat al duidelijk? Want gisteren werd er nog gesproken van dat er afval, dus huisafval, in brand stond. Ja. Maar wat ik nu hoor, is dat nog niet helemaal zeker. Ja, ze verwerken hier enorm veel afval, hè, van grote steden, Den Haag en Rotterdam, en nog veel meer gemeenten eromheen. Dus er is ontzettend veel aanbod van huisvuil. En wij hebben toch het idee, maar we kunnen het niet echt zien binnen, maar dat wel de bron is wat brandt. En ja, dat maakt het blussen ook erg lastig, want je moet het eigenlijk helemaal uit elkaar halen om het goed te kunnen blussen. Ja. Jullie houden het intussen ook in de gaten met een drone, zie ik. Er vliegt steeds een drone boven de fabriek. Ja, dat is voor ons een heel mooi hulp. hulpmiddel. Want met behulp van zo'n drone kijk je van bovenaf op die vuurhaard. Hè, zeker vannacht toen het nog donker was. Maar hij heeft ook een infraroodcamera. En dan kunnen we dus zien waar zitten de hotspots. Dus waar zit een vuurhaard. Zodat we echt gericht ook kunnen zien waar in welke hoek van het gebouw zit het. En waar moeten we blussen. Inmiddels dus echt al uren aan het blussen weer nadat het opleidde. Hoe lang gaat dit nog duren, denkt u? Ja, uren. En misschien zelfs als we op deze manier door blijven gaan. We moeten nu echt ook iets forceren, dan zou het toch wel dagen kunnen duren. En dat willen we niet. We willen eigenlijk zo snel mogelijk dat de situatie weer naar normaal gaat. Tenminste, voor ons dan normaal. Want voor het bedrijf heeft dit echt wel wat behoorlijk gevolgen. Ja, want dat is zo. Het is de grootste afvalverwerker van Nederland. Betekent dat er nu helemaal geen huisafval deze kant op kan komen. Ik sprak net al even iemand van AVR en die zei... Ja, dat gaat wel een probleem worden. We moeten echt andere locaties gaan zoeken waar dat afval naartoe kan. Want ja, voorlopig zal hier geen afval naartoe kunnen. Dankjewel, Mirjam de Winter, verslaggever bij Rijnmond. Radio. Wie luistert, weet meer. Gemeenten in Nederland worden steeds vaker getroffen door phishing. Deze week kwam de gemeente Alkmaar naar buiten met een bericht dat zij voor €236.000 waren opgelicht. Criminelen doen zich via de mail voor als een lid van de directie. Ze weten dan precies de juiste ambtenaren te benaderen om een spoedbetaling te doen. En dit geval in Alkmaar staat niet op zich. De VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, krijgt steeds vaker meldingen van gemeenten die in de val van criminelen trappen. Strouw schrijft daar vanochtend over. Nathan Ducastel, directeur-bestuurder van de VNG. Goedemorgen. Dag, goedemorgen. Van VNG Realisatie, correct. En hoeveel meldingen heeft u gekregen afgelopen jaar? Ja, tot nu toe staat de teller op 60. En dat zijn meldingen die niet allemaal geleid hebben tot daadwerkelijke fraude, maar wel die bij ons gemeld zijn als pogingen tot. En weet u dan ook hoeveel er wel in zijn getrapt? Nou, er zijn een aantal voorbeelden bekend. Hè. Op dit moment heb ik er 3 die ik zo uit mijn hoofd kan opsommen. Ik ga ze niet noemen bij naam, maar ze zijn bekend. Maar we zien wel dat het aantal enorm stijgt. En hoe gaan die criminelen nou te werk? Ja, het is een hele, in feite een klassieke fraude. Waarbij iemand op persoonlijk gezag, maar dan online, via de mail en soms via de telefoon, een medewerker die toegang heeft tot de financiën, weet te overtuigen dat vanuit de directie of vanuit een gemeentesecretaris, zoals de hoogste baas van de ambtelijke organisatie van de gemeente heet, ja, de wil is om snel tot een betaling te komen. En mensen laten zich dan overreden om de procedures niet te volgen die er zijn. Maar gaan dan toch snel over tot betaling. En vaak gaat dat dan naar een buitenlandse rekening. En dat geld, daar moet je vanuit gaan dat je dat dan kwijt bent. Toch vraag je af hoe dat kan. Dat je denkt... misschien ga je buiten procedures om, maar je doet toch in ieder geval een check of een paar checks? Ja, en heel vaak gaat dat ook goed. Hè? Dus heel veel van die gevallen waar wel de poging gedaan wordt tot CIO-fraude, leiden niet tot succes. Maar het is een beetje zoals de mailtjes die je wel eens kreeg op je Gmail-account of op je Hotmail-account. Wilt u 25 miljoen euro voor mij stallen? U krijgt daar de 5% van. U moet alleen even een betaling doen. Ik denk dat iedereen wel eens zo'n mailtje gehad heeft. Als je er heel veel uitzet, dan heb je af en toe geluk. Hierbij is ook wel het beeld dat er heel gericht gewerkt wordt. Hè? Dus dat er ook via het scraping van social media gekeken wordt van waar kunnen we iemand vinden die de juiste toegang heeft, de juiste positie heeft. Zorgen we dat we iets van iemand weten. En op die manier dat ook nog wel gericht doen. Maar heel veel gevallen worden verijdeld, leiden niet tot daadwerkelijke fraude. Maar af en toe lukt het wel. En dan gaat het toch om forse bedragen. Ja, nou, ik vraag me vooral af, ze zitten in hetzelfde pand. Het gaat om iets, een ongebruikelijke betaling. Of is het juist een heel gebruikelijke procedure dat een directeur aan iemand die wel bij het geld kan, zo'n opdracht geeft via de mail van doe dat snel even? Nee, dat is niet heel gebruikelijk. Daar zijn natuurlijk normaal betaalprocessen voor. Die gewoon te maken hebben met het inboeken van een factuur. Het uiteindelijk tot betaalbaar stellen van die factuur. Over het algemeen gaan daar sowieso werkdagen en vaak ook weken overheen. Hè. We hebben natuurlijk ook wettelijke betaaltermijnen voor dit soort zaken. Maar het kan natuurlijk wel een keer voorkomen. En dan is het inderdaad het gezag van degene die de afzender is van de mail. Ja, die dan toch bij de medewerker ertoe leidt dat hij denkt, ja, ik moet dit toch nu doen. En het zetten van druk, ja, dat gebeurt heel geraffineerd. De urgentie uitstralen. Misschien af en toe ook daar de hiërarchie echt in gebruiken. En op een verkeerde manier de hiërarchie gebruiken. Ja, waardoor het af en toe lukt. En je zou natuurlijk zeggen, als je bij elkaar op de gang zit, dan loop je even binnen. En dan zegt hij, joh, waar mail je me hierover? Maar we werken natuurlijk ook steeds meer digitaal. En de mensen in die posities, en dan bedoel ik niet de financieel medewerkers, maar de CEO's, hebben natuurlijk vaak een hele drukke agenda. Dus het is ook wel gebruikelijk dat je niet voor alles stoort. Dat ze misschien vanuit huis werken, dat ze onderweg zijn, dat er iets acuuts oppopt. En dat is waar de criminelen gebruik van maken. Maar nu ze dit dus weten, dat dit iets is wat voorkomt, zou iedere ambtenaar die zo'n mailtje krijgt toch dat moeten doen. Het checken, is dit wel de goede afzender? Heb ik inderdaad deze opdracht? Precies. Nou, dat is ook wat wij vanuit onze informatiebeveiligingsdienst van de VNG aanbevelen. Overigens is het niet problematiek die alleen bij gemeenten speelt. Het gebeurt ook in het bedrijfsleven, ook bij andere organisaties. Maar wij doen dat inderdaad heel specifiek. En dan zeggen we van ja, als je zo'n mailtje ontvangt, neem ook de ruimte en de tijd om toch even zelf terug te bellen met de leidinggevende. Probeer even contact te maken op een andere manier. Volg de procedures toch die zijn afgesproken. En op het moment dat je zo'n mail krijgt en je weet nu dat er CIO-fraude is, niet op het moment dat je die mail krijgt, maar daarvoor ga ik met elkaar in gesprek van hoe gaan we hiermee om als ambtelijke organisatie. Ja. We weten dat de financiële afdelingen getarget worden. Het is goed om dat gesprek met elkaar aan te gaan op het moment dat het niet gebeurt. Maar wel met elkaar af te spreken, hoe gaan we hier als organisatie mee om? En het heel simpel even controleren waar de mail echt vandaan komt. Want het kan niet van een mailadres komen van de gemeente, toch? Nee, dat is heel vaak inderdaad het geval. Het komt vaak van een Hotmail of een Gmail-account. Onder de suggestie van, ik doe het even vanaf mijn privé-account, want. Hè. En het is natuurlijk ook, alle andere processen gelden ook. Het rekeningnummer goed controleren. Even het vier ogen principe. Ja, buitenlands rekeningnummer is ook al gek. Precies. En toch eventjes met een collega overleggen van, hey, ik krijg nou toch iets raars binnen. Dit is buiten de normale procedures. Denk even met me mee. Want dan kom je vaak al snel tot een betere conclusie. Better safe than sorry. Absoluut. Dank u wel. Nathan Ducastel van VNG Realisatie. Eindeloos scrollen op je telefoon wordt mogelijk aan banden gelegd, meldt het AD. De Europese Unie wil in ieder geval af van de verslavende onderdelen van apps als Instagram, Facebook en Snapchat, schrijft de krant. Na een initiatief van GroenLinks bekijkt de EU nu of er een wet kan komen die een eind maakt aan het automatisch starten, want dan gaat het om, van filmpjes en andere trucs van de apps, waardoor veel mensen eindeloos blijven doorscrollen. Bouwen met duurzame materialen is nog altijd flink duurder dan met vervuilende materialen als beton en baksteen. En dat kan alleen veranderen als er anders belasting wordt geheven. Daarover schrijft Trouw vanochtend. En de krant baseert zich op onderzoek van Copper 8. Die keken naar 4 paviljoens die gemaakt zijn voor de Floriade in Almere. Die leverden 80% minder schade op voor het milieu, die gebouwen. Maar er hing wel een fors kostenplaatje aan. Volgens het FD gaat het niet goed met de Nederlandse visserij. Bijna overal werd het afgelopen half jaar verlies geleden. De grootste tak, de kotterij, verloor 12 miljoen euro. De garnalenvissers 7 miljoen. Grootste boosdoener is de hoge brandstofprijs. Maar ook het onderhoud van de schepen loopt flink in de papieren, zo blijkt. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft het recht van de grond waar een groep inheemse bevolking op woont veiliggesteld. De zaak was aangespannen door boeren in de staat Santa Catarina, in Brazilië dus. Die wilden voorkomen, die boeren, dat een groep inheemse aanspraak zou maken op het gebied waar zij al sinds mensenheugenis wonen. Maar 9 van de 11 hoge rechters stemden voor de rechten van inheemsen. En Al Jazeera spreekt van een mijlpaal. En dan nog even, bij de Amerikaanse alarmcentrale hebben ze geluid vrijgegeven van het gesprek dat een piloot van een zoekgeraakte JSF-straaljager met ze had. Daar had ik het zojuist om 8 uur ook al even over. Die piloot had zijn schietstoel gebruikt en wist daarna niet meer waar zijn toestel was, dus belde hij maar 911 bij ons 112. En de centralist daar die luisterde met ongeloof naar zijn verhaal. Horen we bij AP. We have a military jet crash. I'm the pilot. We need to get rescue rolling. I'm not sure where the airplane is. It would have crash landed somewhere. I ejected. Okay.

some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Lost Frequencies, Are You With Me? Wie met ons is, bij ons is... Behoorlijk. Carl-Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Over ruim een uur, Stand.nl. Zeker. En de stelling is, de smartphone is meer een vloek dan een zegen. Want onze grote vriend, of misschien wel vijand dus, is weer in het nieuws. En niet echt op een positieve manier. Want de Europese Unie is aan het bekijken of zij techbedrijven kan dwingen social media platforms als Instagram, Facebook, Snapchat minder verslavend te maken. Hè. Trucs die leiden tot eindeloos scrollen zouden dan worden verboden op de een of andere manier. Net als het automatisch starten van filmpjes. Er zijn natuurlijk dat nieuws over die scholieren die elkaar en hun leraren aan de schandpaal nagelen via Gossip Girls sites op TikTok. En middelbare scholen die daarmee worstelen. Ja, we zijn gemiddeld 3 uur per dag op die smartphone bezig. Jongeren 5 tot 7 uur zelfs. En er zijn natuurlijk al enige tijd de zorgen over wat dat dan met ons doet. Hè? Ons concentratievermogen. Dat we overprikkeld zijn. En we proberen dan wel te minderen. En dat dat belangrijk is, weten we ook allemaal wel. Maar dat lijkt moeilijk, zo niet onmogelijk. Dat is de negatieve kant. Zeg maar de vloekkant. Maar er is natuurlijk ook wel wat positiefs te zeggen. Namelijk het gemak dient de mens. Hè? De wereld op je telefoon. Contact maken met elkaar gaat snel en makkelijk. Toegang tot allerlei voorzieningen. Bankieren, om maar wat te noemen, is makkelijker geworden. Dus ja, we zijn vanochtend benieuwd hoe u kijkt naar dat apparaat dat de hele dag bij u is. Probeert u te minderen? Lukt het niet? En baalt u als u op de klok kijkt en ziet dat u alweer een half uur heeft weggescrollt? Of ziet u de kinderen wegkwijnen achter hun scherm met blauwe, bleek verlichte gezichtjes? Of denkt u, nee, dat ding is onmisbaar, ik kan niet meer zonder. En wat heerlijk, waar is hij? Het kan ook allebei, hè? Een zegen en een vloek. Ja, nou precies. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Vanavond. Indonesië roept. Tijdens de oorlog zit mijn Indische opa Rijn van Lange vast in Duitsland. Dus hij krijgt niet mee wat er in zijn geboorteland gebeurt. Nederlands-Indië wordt onder Japans gezag een hel voor Indonesiërs en Nederlanders. Indonesië roept vanavond 21:15, NPO 2. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De huizenprijzen zijn in augustus opnieuw iets gestegen. Gemiddeld was een huis 0,6% duurder dan in juli, blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Het was de derde maand op rij dat huizen iets duurder werden. De brand bij afvalverwerker AVR in Rotterdam, die gisteren onder controle leek, is vannacht weer opgelaaid. De blussen in de loods gaat moeilijk door de hitte. En daarom laat de brandweer het vuur nu door het dak gaan, zodat er van buitenaf kan worden geblust. De Oekraïense president Zelensky heeft bij zijn bezoek aan de Amerikaanse president Biden in het Witte Huis miljoenen aan steun opgehaald, maar hij krijgt vooralsnog niet de raketten waar hij al maanden om vraagt. Oekraïne wil graag ATACMS, dat zijn raketten met een bereik van 300 kilometer. Het gaat goed met de witte neushoorn. In Afrika leefden er vorig jaar ruim 23.000 neushoorns, ruim 5% meer dan een jaar eerder. En voor de eerst steeg in 11 jaar steeg ook het aantal witte neushoorns. Dat zou komen door onder meer betere natuurbescherming. En het kabinet moet snel een noodplan maken voor mensen bij wie de energierekening deze winter snel zal stijgen. De Tweede Kamer nam een motie van Denk daarover aan. Een meerderheid vreest dat veel mensen het moeilijk krijgen als het prijsplafond en de energietoeslag volgend jaar verdwijnen. Bij Weerplaza, Michiel Severin. Michiel, hier in Hilversum, een heel klein waterig zonnetje. Hier in Houten schijnt hij zelfs volop. Meest zonnig weer op dit moment in het zuiden van Gelderland, oosten van Brabant, noorden van Limburg. Daar is het bijna wolkenvrij. Maar inderdaad, de zon die is te zien. Dat hebben we gisteren gemist. Vandaag een flinke zonnige periode van tijd tot tijd. Maar ook af en toe forse wolkenpartijen. En als je nu bijvoorbeeld op Texel of op Vlieland zit, dan hoor je het zelfs onweren. Want de onweersbuien trekken daar pal langs de kust. Grotendeels boven water, maar ja, let daar toch even op. Ook elders langs de westkust kan er een buitje vallen, want het ligt allemaal nog net boven zee. Maar het is soms maar 5 à 10 kilometer en dan kan zo'n bui toch net even de kustrand pakken. Dus daar is soms de paraplu nodig. Voor de rest van het land tot een uur of drie waarschijnlijk niet. Er zit wel een buiengebied nu boven Parijs. Die komt heel langzaam onze kant op. En dat zorgt ervoor dat we in de loop van de middag en avond eigenlijk geleidelijk overal met buien te maken krijgen. En dan het weekend droog? Nee, niet helemaal droog. Zaterdag nog een enkel buitje. Meestal maar kortdurend. Maar toch even de paraplu bij de hand houden of onze buienradar in de gaten houden. Zondag kun je hem echt thuis laten. Dan hebben we een flinke zonnige periode. De wind neemt ook wat af. En dan komen we weer rond de 20 graden uit. Vandaag en morgen moeten we het doen met 15 tot 18 graden. Michiel, dankjewel. En Robert, hoe gaat het op de weg? Nou, het waterige zonnetje schijnt hier ook. Op de weg is het relatief rustig. 60 kilometer file bij elkaar. Maar ja, de hele ochtend al een paar calamiteiten. Zo is op de verbindingsweg van de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam op knooppunt Holendrecht naar de A9 richting Amstelveen. De linkerrijstrook dicht. Het wegdek is daar te glad. Daardoor een kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. 8 kilometer file daar. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. 5 kilometer file bij knooppunt Batadorp door bergingswerkzaamheden. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Dan moet je via de parallelrijbaan. Gaat nog tot 12 uur duren, heeft Rijkswaterstaat mij verteld. Daardoor een kwartier vertraging op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij knooppunt Eckerswijer. Dan naar de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een kwartier vertraging bij knooppunt Ketelplein. En bergingswerkzaamheden op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. Half uur vertraging daar, want er zijn 2 rijstroken dicht. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Van 's morgens op pad met de Cats. Tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? De Oekraïense president Zelensky heeft miljoenen aan militaire steun opgehaald in het Witte Huis. Maar een toezegging van Amerikaanse Attackams-raketten, die kreeg hij nog niet. Oekraïne lobbyt al veel maanden voor die raketten. Marten Gruijf, oud-commandant Landstrijdkrachten, goedemorgen. Goedemorgen. Het wordt heel erg gefocust, hè, op die raketten. Wat kunnen ze wat andere wapens niet kunnen? Ja, het is een vreselijke afkorting. Het staat voor Army Tactical Missile. En het is een raket die je vanaf de grond kunt afschieten en die tot op 300 kilometer met heel veel precisie doelen kan aanvallen. En waarom zijn die dan belangrijk? Nou ja, omdat je daarmee niet alleen doelen ver achter de Russische linies kunt aanvallen, maar ook doelen op de Krim kunt aanvallen en de bruggen die naar de Krim toe gaan kunt aanvallen. Dus daarom wil Oekraïne dingen graag hebben. En maakt het wat uit voor de strijd voor Oekraïne dat ze nog niet krijgen? Op zich niet helemaal. Ja, ze kunnen nog niet dan bij die doelen bij de Krim komen. Maar dan moeten ze met andere middelen doen. Dan moeten ze met drones doen of met andere middelen. Als je kijkt naar de Donbass zelf, dus het bezette gebied in Oekraïne zelf, daar hebben ze raketten van de Britten en van de Fransen die ook vrij ver kunnen schieten. Alleen die schiet je dan van vliegtuigen af. En ze hebben ook de HIMARS. Dat is die lange afstand raket van de Amerikanen. Die schiet ook al 70 tot 80 kilometer. Dus echt nodig is het niet. Maar het ligt vooral politiek gevoelig, omdat je heel diep in Rusland doelen zou kunnen gebruiken. En de Krim. Dus daar wordt het een beetje spannend. Dus de teleurstelling bij Zelensky zal toch groot zijn? Ja, die zal zeker groot zijn. Want het zijn natuurlijk middelen waarmee je vooral de bevoorrading van de Russen via de Krim kunt tegengaan. En wat Oekraïne heel graag wil, is zowel op land in de Donbass als door de Krim die bevoorrading van de Russen tegengaan. Want dat betekent dat je eigenlijk geen voorraden meer naar voren kunt brengen en geen troepen meer naar voren kunt brengen. En ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Nou bood Biden wel een nieuw militair hulppakket aan voor Oekraïne. Een waarde van $325 miljoen. Is dat iets waar de Oekraïners toch wel mee vooruit kunnen? Ja, dat gaat constant door. En dan moet je vooral denken aan munitie, raketten voor de luchtafweer. De Abrams tanks die worden nu verscheept van de Verenigde Staten. Maar het strijdtoneel, die zullen we ook in een aantal weken of maanden terugzien. Dus er gebeurt ook een heleboel. Alleen die ATACMS, dat ligt gevoelig. En je ziet dat langzamerhand de verkiezingen hun schaduw vooruit werken. Dus de Republikein is ook wat terughoudend om te gaan steunen. Nou, wat dat betreft, het woordje nog wordt ook iedere keer gebruikt in alle berichten. Dus krijgen ze nog niet die ATACMS raketten. Wat denkt u dat ze op termijn toch wel erin zitten? Het heeft ook een beetje te maken met hoe de oorlog gaat. En als Oekraïne nog steeds bij Zaporizhia voortgang kan boeken, dan kunnen ze eigenlijk met de middelen die ze hebben, die Russische lijnen over de grond, kunnen ze eigenlijk al gaan aanvallen. Dus als ze succes hebben op de grond, dat klinkt raar, dan is de noodzaak voor die ATACMS eigenlijk wat minder. Hartelijk dank, Marten Kruijf, oud-commandant Landstrijdkrachten. Het is 9:09. De bouw veroorzaakt een flinke CO2-uitstoot. Dat kan omlaag, door bijvoorbeeld meer gebruikte materialen opnieuw te gebruiken. Circulair bouwen heet dat. Alleen, circulair bouwen, dat is duurder dan gewoon bouwen. Cecile van Oppen van Copper Eet, dus het bureau dat het onderzocht. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, zou je zeggen, gebruikte materialen die zijn goedkoper dan nieuwe. Zo eenvoudig is dat blijkbaar niet, want circulair bouwen duurder. Waar zitten de meerkosten in? Hey, ik hoorde wel goedemorgen, maar nu hoor ik ineens helemaal niks meer. En er lag eigenlijk een telefoon al klaar, maar ook die lijn was even weg. Mevrouw van Oppen? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen nog een keer. U begon waarschijnlijk met antwoorden, maar dat hebben we niet gehoord op waar de meerkosten in zitten. Nou, de meerkosten die voor hergebruikte materialen, wat we eigenlijk zien, die hergebruikte materialen hebben de minste milieu-impact. Maar er is heel veel arbeid nodig om die materialen goed te demonteren op de oude locatie, zodat ze weer hergebruikt kunnen worden, te bewerken en weer op de nieuwe locatie goed te installeren. En dat vergt eigenlijk vakmanschap. Heel anders eigenlijk dan in de huidige economie, waar eigenlijk alles precies op maat de fabriek uitrolt. Dus daar zit een deel van die meerkosten in. En wat we ook zien is dat eigenlijk de milieukosten van vervuilende bouwmaterialen produceren eigenlijk niet in de prijs zit van die vervuilende bouwmaterialen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat conventionele bouwmaterialen eigenlijk een oneerlijke prijsvoordeel hebben, doordat eigenlijk die schade die ze toerichten aan de generaties na ons niet in de prijs zit verwerkt. Dus het zit er eigenlijk in twee dingen. Want hoe komt het dat het zoveel vervuilender is? Nou, wat je eigenlijk ziet is dat de materialen die goed zijn voor ons milieu, dus dat is deels biobased materiaal of ook hergebruikt materiaal, daar zitten geen productie meer in. Dus die productie, dat is eigenlijk waar de meeste vervuiling in zit. Dus dat die materialen in een fabriek worden gemaakt, vaak ook van ook fossiele grondstoffen natuurlijk. En daar zit natuurlijk best wel wat milieubelasting in, doordat er eigenlijk een productiefase in zit. En op het moment dat die productiefase er niet meer is, of al is geweest, dan is er niet opnieuw een milieubelasting. Het circulair bouwen zou daarin heel erg schelen. We hebben het ook in onze bulletins gehoord. 80% minder uitstoot, hè? Ja, klopt. En hoe heeft u dat berekend? Nou, wat we hebben gedaan is dat we eigenlijk het onderzoek wat we op basis van feitelijke projecten hebben gedaan, op basis van de Floriade in Almere, dat hebben we ook weer toegepast op fictieve rijtjeswoningen. En wat we eigenlijk daar zien is op het moment dat we conventioneel bouwen, kost tussen haakjes een conventionele rijtjeswoning bijna 70 ton aan CO2-equivalenten. En ja, voor de luisteraars, dat is ongeveer gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van 21 huishoudens. En op het moment dat je dus inderdaad met meer hergebruikt materiaal gaat bouwen, of inderdaad met biobased materialen, dus van natuurlijke oorsprong, dan komt dat eigenlijk bijna terug tot bijna 10 ton aan CO2-equivalenten. En wat u net zei is dat ik zal maar zeggen, het ouderwetse bouwen met nieuwe materialen, dat is eigenlijk te goedkoop. Oneerlijke concurrentie. Wat zou er volgens u moeten gebeuren? Nou, wat we eigenlijk hebben gedaan, en we hebben daarin samengewerkt met de X-Tex Project en ook met de Goldschmeding Foundation, is dat we eigenlijk hebben gekeken wat als we eigenlijk de belasting op arbeid zouden verlagen en eigenlijk een milieuheffing zouden toepassen op de materialen die we gebruiken, en een aanvullende heffing toepassen op het gebruik van primair, dus nieuw materiaal. En op het moment dat we eigenlijk aan die drie fiscale knoppen gaan draaien, dan zie je eigenlijk dat circulair bouwen wel degelijk goedkoper kan worden dan de conventionele manier van bouwen. Waarbij eigenlijk onze stelling is, want we hebben een doelstelling om in 2050 volledig circulair te bouwen, dat dat alleen maar kan op het moment dat het ook economisch aantrekkelijker is. Want het is natuurlijk vrij logisch dat een ondernemer of een opdrachtgever niet zelf die meerkosten gaat betalen. En het is al realistisch. Je zou het kunnen doen, alles circulair bouwen. In feite is het de uitdaging is niet zozeer technisch. Het is veel meer een economische uitdaging die we nu zien. Ja. Ja. Dank u wel, Cecile van Oppen van Koppereet. Ajax-trainer Maurice Stijn ziet perspectief na de 3-3 tegen Olympique Marseille. En ook de Fransen zijn best tevreden. Spits Pierre-Emerick Aubameyang kan goed leven met het punt dat Marseille pakte in de Europa League op bezoek bij Ajax. De Franse ploeg knokte zich tot twee keer toe terug van een achterstand. En Aubameyang zette in de slotfase zelf de 3-3 op het scorebord. Ik denk dat het gezien de situatie een goed punt is, zei Aubameyang bij Canal+. C'est un bon point. Au vu de la situation, on va dire en général, c'était pas facile. Hein. Ça reste l'Ajax et je pense que prendre un point comme on l'a pris, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Want niet alleen bij Ajax was het onrustig. De hoofdtrainer van Marseille stapte een dag voor de wedstrijd tegen Ajax op en meerdere Franse bestuursleden zijn door supporters, zoals ze die noemen zelf, bedreigd. Opnieuw een zware klap voor Kirsten van der Westering. De 22-jarige voetbalster van Feyenoord verliest afgelopen weekende zo het veld. Het zal toch niet waar zijn? Kirsten van der Westering, geblesseerd. Van der Westering, nog altijd in tranen, op weg naar de kleedkamer. Ze krijgt een bemoedigend applaus. Ja. Na een vrij onschuldig duel viel Van der Westering op de grond en voelde meteen dat het fout zat. En ze bleek inderdaad een zware knieblessure te hebben opgelopen. Vette pech, want Van der Westering had net 15 maanden gerevalideerd van een afgescheurde kruisband en vorige week haar rentree gemaakt. Dat Max Verstappen opnieuw wereldkampioen gaat worden, dat is een kwestie van tijd, vinden heel velen. Dit weekende kan hij bij de Grand Prix van Japan nog geen wereldkampioen worden, maar wel met Red Bull de constructeurstitel pakken. Die prijs wordt gewonnen door het team dat de meeste punten heeft verzameld. En als het team van Verstappen 1 punt meer pakt dan Mercedes, dan is die titel een feit en dat is belangrijk, zegt Verstappen in het AD. Het is iets waarvan we aan het begin van het seizoen hebben aangegeven dat we dat graag willen bereiken. Ik had niet verwacht dat we al zo vroeg de constructeurstitel zouden winnen. Het wordt het weekend van de waarheid voor de Nederlandse volleybalsters. Oranje kan zich in China namelijk plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. De volleybalsters spelen tegen gastland China, tegen wereldkampioen Servië en de Dominicaanse Republiek. Sterspeelster Nika Daalderop zegt in de Telegraaf dat het niveau van deze landen dicht bij elkaar ligt. Servië schat ze het hoogste in, maar als Nederland tweede in de groep eindigt, dan gaat het ook naar de Spelen gelukkig. De beslissingen zouden heel goed op de laatste speeldag kunnen vallen. Het wordt een leuk weekende. We horen het, Daalderop heeft er zin in. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Altijd nog een 60 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A1 rijdt het nu langzaam vanuit Amsterdam naar Amersfoort door een kapotte auto. Een vrachtauto zelfs bij Blarikum. Kwartiertje vertraging daar, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam is de linkerrijstrook van de verbindingsweg naar de A9 richting Amstelveen dicht op knooppunt Holendrecht. En dat zorgt voor een kwartier vertraging op de A2. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht nog steeds bergingswerkzaamheden. Dat is bij knooppunt Batadorp. Daar is de hoofdrijbaan dicht en al het verkeer moet daar via de parallelrijbaan. Daardoor een klein kwartiertje vertraging op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij knooppunt Eckersweijer. En op de A16 is het fileleed ook nog niet geleden vanuit Rotterdam naar Breda. Bergingswerkzaamheden bij knooppunt Ridderkerk. Dik 20 minuten vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. But you got to go home with me. I forgot some good old loving and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your hand with me? Boys will call my dime out of loving, but that ain't nothing but 10-cent love. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I've got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the count. Called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Hard to handle van Otis Redding. Het is 9:10. Gisteren werd bekend dat de Nederlandse kankeronderzoeker Piet Borst een Lasker Award heeft gewonnen. Deze award wordt in de wetenschappelijke wereld gezien als een grote erkenning voor zijn werk. Goedemorgen, meneer Borst. Goedemorgen. Wat fijn dat u er bent en gefeliciteerd. Wel bedankt. Was u verrast door deze prijs? Ja, heel erg verrast. Want? Want deze vorm van Laskerprijs, die voor de speciale carrière, totale carrière is, die wordt eigenlijk bijna nooit buiten Amerika uitgegeven. Ik wist niet eens dat je hem krijgen kon als Europeaan. En het is ook niet eerder in Europa terechtgekomen. Dus, en hoe kregen we het te horen? Ik kreeg een brief van de voorzitter van de jury, Joe Goldstein, die ik ook al heel lang ken. Met een heel aardige persoonlijke noot erbij. Want in die brief stond ook waarom u hem krijgt. Ja. En waarom? Nou, dat is het aardige hiervan. Dat het is niet alleen voor mijn onderzoek. Want ik heb wel eens dingen gevonden die nuttig waren. Maar vooral ook voor andere dingen die ik gedaan heb. Zoals een bijdrage leveren aan de wereldnaam van het Antonie van Leeuwenhoek. Ja, dat weten niet veel mensen in Nederland, dat het Antonie van Leeuwenhoek in het buitenland heel erg beroemd is. En men denkt dat ik daar een bijdrage aan geleverd heb. Wat natuurlijk aardig is. Maar ook voor het feit dat ik veel mensen heb opgeleid die later in de wetenschap zijn doorgegaan en die beroemd zijn geworden. En ik heb in veel adviescolleges in het buitenland gezeten. Ik heb het adviescollege van het Pasteur Instituut in Parijs voorgezeten en zulke dingen. En dat vond men kennelijk ook nuttig. Dus zo al met al... En het Nederlands Kankerinstituut natuurlijk. Want het Nederlands Kankerinstituut, Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis... Ja, is altijd wat verwarrend, maar dat is één organisatie. Het Nederlands Kankerinstituut. Ja, u neemt dat meteen bij. En maar het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis... die zitten onder één dak en onder één directie. En ik heb aan beide een bijdrage mogen leveren. Als we even kijken naar wat u allemaal onderzocht heeft... want daar is die prijs ook wel echt voor. Ja. Wat heeft u onderzocht en ontdekt? Ik heb heel veel dingen onderzocht, want ik deed onderzoek wat mij trok. En ik had ook hele goede leerlingen die dan zeiden... als ze weggingen, mag ik het onderzoeksproject meenemen? Dus dan kon ik weer iets anders gaan doen. Maar ik heb dus zowel in de kanker veel onderzoek gedaan... als ook in de parasitologie. Ik heb heel veel onderzoek gedaan aan... de Afrikaanse trypanosomen die slaapziekte veroorzaken. En dat is een heel interessant organisme... en die een hele vreselijke ziekte geeft. En daar viel veel aan te ontdekken. En dat was dus een ander project waar ik veel tijd aan besteed heb. En als u nou denkt aan allerlei onderzoeken en u denkt aan patiënten... wat hebben patiënten eraan gehad? Ja, dat is altijd moeilijk, omdat de afstand tussen fundamenteel onderzoek... waarbij je dus uitvindt hoe dingen zitten... en de toepassing, die is vaak vrij lang. Maar laten we een voorbeeld nemen van kanker. We hebben dus veel onderzoek gedaan aan transporteiwitten... die giftige stoffen buiten het lichaam houden. Maar ja, giftige stoffen, dat zijn ook geneesmiddelen... die we proberen aan patiënten te geven. En dus zo vonden we dat een bepaald transporteiwit... dat houdt dus sommige kankermiddelen in de darm. Zodat ze niet uit de darm opgenomen kunnen worden. En dat is heel vervelend, want dan moet je dat middel per infuus geven... En door onze vondst zijn er middelen ontwikkeld... om dat transporteiwit te blokkeren. Zodat je nu zo'n middel als taxaan... gewoon in een pilletje kan geven, wat wel zo makkelijk is. Dat hoeven mensen niet meer naar het Antonie van Leeuwenhoek te komen... om dat middel te krijgen. Ze kunnen gewoon thuis een pilletje nemen. Dus dat is een voorbeeld van hoe fundamenteel onderzoek... over die transporteiwitten toch iets opgeleverd heeft voor de patiënten. Want had u zelf wel eens in uw carrière echt direct met patiënten te maken? Nee. Behalve in de tijd dat ik geneeskunde studeerde... en natuurlijk als co-assistent zit je aan het bed... en heb je met patiënten te maken. Maar later eigenlijk bijna nooit. U heeft daar heel bewust voor gekozen? Nee, ik was goed in het onderzoek. Dat is ook niet mijn verdienste. Ik heb toevallig die aanleg, hè. En dat kon ik goed. En ja, dan ben je dus gewoon met onderzoek bezig. En andere mensen die zijn beter met patiënten elke dag. En die doen dat. Nou, u zegt het is niet mijn verdienste. Maar oké, een aanleg. Maar wat je ermee doet, dat is natuurlijk energie erin stoppen. En heel goed keuzes maken. Ja, maar de mogelijkheid om energie ergens in te stoppen... is ook een kwestie van aanleg en opvoeding. En ik heb laatst, begin van dit jaar, nog een column geschreven in de NRC... dat succes eigenlijk geen verdienste is. Het is allemaal een kwestie van of je toevallig een aanleg hebt... waarmee je succes kan boeken en een opvoeding krijgt die je aanmoedigt... om dat talent dan ook te gebruiken. Nou, het is mooi dat u niet alle credits neemt wat dat betreft, maar...

Ga naar groenemetersmaker.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. Groenemetersmaker.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Bij afvalverwerking AVR Rotterdam wordt een grote brand. Op de locatie in de Botlek wordt afval verwerkt van huishoudens in grote steden als Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Leiden. Lars Walder is woordvoerder bij AVR. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent deze brand voor de afvalinzameling? Ja, dat is nog niet duidelijk op dit moment. Die brand is natuurlijk nog volop bezig. En de fabriek ligt stil, de afvalinstallatie. Dus we moeten nu... wordt er natuurlijk kort achter gezocht om naar andere plekken te kunnen uitwijken met afval. Maar dat is nog een beetje onduidelijk hoe dat gaat lopen. Ja. Dus ik voorstellen dat dat op dit moment nog niet wat lastig te zeggen is. Want de brand die nu woedt, ziet het er naar uit dat die locatie voorlopig niet te gebruiken is? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik sta hier op een afstandje letterlijk. Het is een heel groot terrein en de brandweer is daar volop bezig. En hoe de situatie natuurlijk is als die brand geblust is, ja, dat kunnen we dan pas inschatten als de brandweer weg is, zeg maar. Dus daar kan ik echt heel weinig overzinnigs over zeggen op dit moment. Want totdat de brand ontstond, wat komt daar allemaal binnen? Wat wordt daar gedaan? De afvalinstallatie hier in Rozenburg, waar alle afval, huishoudelijk afval komt van inderdaad de grote steden die u net noemde. Dus Utrecht, Rotterdam, Den Haag. Dat komt hier dagelijks, 7 dagen in de week, komt hier binnen en wordt hier dan verwerkt. En verwerkt, dat is? Dat wordt verbrand en vervolgens wordt daar ook weer de warmte die daar vrijkomt, wordt gebruikt voor stadswarmte en er wordt energie opgewekt. En dat is wat we met het afval doen. Dus dat deze brand nu woedt en blijft woeden, dat levert sowieso wel waarschijnlijk voor u een probleem op? Ja, het is natuurlijk voor ons vervelend, maar uiteindelijk ook voor die gemeente straks. Want die moeten we gaan helpen waar ze hun afval dan wel naartoe kunnen brengen. Ik kan helemaal nog niet zeggen hoe lang dat gaat duren. Of dat een dag of een week is, of misschien nog wel veel langer. Dat is op dit moment heel lastig te beoordelen. Zit u wat dat betreft bij de organisatie nu wel een beetje met de handen in het haar? Nou, we zijn natuurlijk wel een organisatie die rekening houdt met allerlei scenario's. Dus er wordt nu heel hard gewerkt om te kijken om naar een oplossing te zoeken in gesprek met gemeenten om die gemeente te helpen. Oh, liggen er wel scenario's voor het geval dat zoiets gebeurt dus? Ja, dit is een organisatie die daar wel op voorbereid is. Ja, natuurlijk. Maar dit is wel een grote brand, dus dit is ook voor ons uitzonderlijk. Gelukkig maar, zou je zeggen. Maar dat is iets wat we wel uitzoeken altijd, ja. Ja, ja, u zegt we moeten allemaal nog afwachten. Maar goed, die brand die woedt en die is voorlopig nog niet geblust, begrepen we van de brandweer. Dus u bent inderdaad, wat u al zegt, al aan het kijken. Die gemeente moet zich wel voorbereiden op, wat dat betreft, echt probleem? Ja, daar kan ik lastig inzien. Maar er worden natuurlijk allerlei scenario's bedacht van waar het afval dan wel naartoe kan. Er zijn natuurlijk al wel, dan worden er gesprekken gevoerd met andere afvalverwerkers of plekken waar je afval kan opslaan. Er zijn natuurlijk allerlei dingen mogelijk. En dat is wat nu natuurlijk, het is allemaal heel kort dag, hè, maar wat nu allemaal onderzocht wordt. Waar in het pand woedt de brand? De brand is begonnen in wat dan de turbinekamer is. Dat is een beetje het hart van de installatie. Iemand noemde het hier net, zeg maar, de meterkast van de installatie. Dus niet bij het afval zelf. En waar die nu precies naar uitgevoerd is, waar die heen is, dat kan ik niet beoordelen. Ik zie ook alleen maar rook en ik sta op een afstand. Maar het is nog niet bij het is niet bij het afval zelf, zeg maar. Het ontstond gisterochtend, hè? Dat leek rond een uur of 4 gistermiddag onder controle, de brand. Hoe is ontdekt dat het toch weer oplaaide? Nou, de brandweer is gisteren einde middag weggegaan omdat het inderdaad leek dat de brand onder controle was. Toen is in overleg met de brandweer is een professioneel particulier brandblusbedrijf ingeschakeld om dan nog, zeg maar, dus wat er dan op dat moment smeulde om dat te bewerken. Maar er is blijkbaar vannacht is het toch weer opgelaaid. En hoe dat dan gekomen is, dat weet ik ook. Nee. En weet u wel hoe het komt dat het toch moeilijk te bestrijden is? Ja, het is een heel groot terrein en er zijn afgesloten gebouwen. En ik begrijp dat de brandweer niet overal bij kan. Dus ik ben geen brandweerexpert, maar ik begrijp dat voor de brandweer erg moeilijk is op dit moment. Dank u wel. Lars Walder, woordvoerder bij afvalverwerker AVR. Klassen van 14 scholen uit Groningen, Drenthe en Friesland zijn bezig met een hackathon over voedsel. Verslaggever Vincent van Rijn is op het Roelof van Echte College in Hogeveen. Vincent, een uurtje geleden hoorden we je bij een groepje dat heel druk bezig is met het hergebruik van voedselafval. Wat gebeurt er nu? Nou, er wordt alweer hard gewerkt hier, gebrainstormd. Ik zie leerlingen druk dingen op een bord schrijven. En dat is toch wel knap, want ik begreep ook net dat ze eigenlijk maar een uur of vier hebben geslapen. Want de hackathon is gisterochtend begonnen. Hele avond doorgegaan. Kort nachtje dus. En toch alweer aan het werk. Peter Kroese staat naast mij, coördinator van het Technasium. Ja, zo'n hackathon is eigenlijk in het kort, hè, dat je met een klein groepje aan de gang gaat met een probleem en daar een oplossing voor bedenkt. Dat doen die leerlingen volgens mij best wel allemaal zelf. Wat is uw rol als docent daar dan bij? Nou, wij zijn vooral coaching bezig. Dus gewoon zorgen dat de randvoorwaarden aanwezig zijn. Zorgen dat de ICT op orde is. Zorgen dat ze verder kunnen als ze dat. En als ze informatie nodig hebben, nou, dan proberen we ze te helpen. Maar goed, ik heb ook niet overal verstand van. Dus het mooie is ook dat ze experts kunnen benaderen. En wij zorgen gewoon dat voor elkaar staat. Dus echt meer coachend dan docent zijn, ja. Bij u ook wel een beetje kleine oogjes, kort nachtje. Ja, het was een kort nachtje. Om een uur of twee hebben we gezegd van nou moet het echt stil zijn. En om 6 uur ging de eerste wekker weer. Dus maximaal 4 uurtjes. Ja. Een beetje weinig slaap hoort bij zo'n hackathon. Ik loop even verder door het lokaal. Ik loop naar Noah en Tim. Die zie ik achter hun computer staan. Noah en Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Waarmee zijn jullie bezig? Wij zijn bezig met gamification. Wij zijn een soort van doos aan het designen voor die ouders kunnen kopen in de winkel. Nou, daar zit dan een QR-code op en dan kunnen kinderen kunnen dan die QR-code scannen en kunnen dan een game spelen waarbij ze de hele wereld overreizen en allemaal gerechten maken. En, ja. Noah, ik zie de doos ook voor me. Jullie zijn met een soort paint aan het ontwerpen, een moderne versie van paint. Hij is in 3D dan. Wat zit er in die doos als je hem koopt in de supermarkt? Nou, in die doos zitten bijvoorbeeld allemaal groenten, maar ook andere gezonde dingen zoals noten en misschien vis, hangt vanaf welke doos. Vlees is ook gezond, maar natuurlijk niet te veel. Het leuke is, in die game komen allemaal ingrediënten voor die ook in die dozen zitten. En voor welk? Ja, het moet ook een probleem zijn bij zo'n hackathon. Wat is het probleem dan? Nou, kinderen die eten gewoon hartstikke ongezond. En je ziet ook dat gewoon mensen veel te dik zijn, eigenlijk. Dus het probleem is dat ze gewoon ongezond eten. En dat proberen wij op te lossen door... En zo'n doos dat het en een game is en aantrekkelijk. Ja. En in die game worden dus ook allemaal gezonde gerechten en laten zien die je dan ook moet maken. En je ziet ook waar het vandaan komt in de wereld, welk gerecht. Dus dat maakt je ook bewuster. Want het gaat ook om de duurzaamheid, wat je eet. En jullie hebben nog een paar uur. Wat gaan jullie de komende uren nog doen? Dit verder volmaken? Nou, we gaan het script afmaken. Dan moeten we gaan filmen voor het eindpresentatie. En dan mogen editen. En dan, volgens mij zijn we dan verder wel goed. Veel succes. Dan ga ik even door naar het volgende groepje. Ja, ik loop dwars door het technieklokaal naar het volgende groepje. En dat is het groepje van Belinai. Goedemorgen. Ik sprak jou net al eventjes. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn bezig om jongeren gezonder te kunnen laten eten. En daarvoor hebben wij een opdracht gekozen dat wij een lokale groentewinkel in wijken gaan plaatsen. En daarbij een sportschool. En dan is de bedoeling eigenlijk dat je, als je gewoon bij ons blijft winkelen en bij ons jouw groenten haalt, dat je ook een abonnement bij onze sportschool krijgt. Dus dat je tegelijkertijd gezond kan eten en ook kan sporten bij onze sportschool voor een veel goedkopere prijs dan dat je normaal zou hebben. Een goedkope prijs is natuurlijk aantrekkelijker. Maar wat als ik nou niet van sporten hou? Nou, dan kan je alsnog wel gewoon je groenten voor goedkoper bij ons halen in plaats van bij normale supermarkten zoals Plus bijvoorbeeld of Albertijn. Hey, je zit keihard te werken en te overleggen met een klein groepje. Wat heb jij tot nu toe zelf het meest geleerd van de hackathon? Nou, ik heb geleerd dat eigenlijk heel weinig jongeren gezond eten. En dat merk ik natuurlijk in ons groepje zelf ook wel als je nu bezig bent met de opdracht. Ja, en hoe zit het bij jezelf eigenlijk met gezond eten? Ja, eerlijk gezegd denk ik daar niet heel veel aan. Maar als ik het zie, dan eet ik het natuurlijk wel. En vooral nu we op school eten, hebben we ook gezonde dingen. Dus dan eet je het automatisch. Als er volgende week weer een hackathon wordt gehouden, zou je dan weer meedoen? Of ben je zo moe na vandaag dat het even niet gaat? Nou, het is wel, je bent gewoon wel de hele tijd bezig en de hele tijd bellen en de hele tijd kijken wat goed is voor jouw opdracht. Dus, maar op zich, het is wel leuk, dus ik denk wel dat ik nog een keer zou mee kunnen doen. Maar ik weet niet of dat volgende week is. Dank. Veel succes allemaal. Vanmiddag worden de ideeën hier gepresenteerd op het Roelof van Echte College. En de winnaars daarvan mogen hun ideeën presenteren op het provinciehuis. Worden dan ook nog beloond, de absolute winnaars, met 10.000 euro. En dat is dan bedoeld om het project niet alleen bij een filmpje te houden, maar ook echt terug te gebruiken bij de problemen in de samenleving. Vincent van Rijn vanuit Hogeveen. Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Nou, als er al sprake was van een ochtendspits, dan neemt het aantal files nu af. 25 kilometer staat er nu nog in het land. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam is op knooppunt Holendrecht, op de verbindingsweg naar de A9 richting Amstelveen, de linkerrijstrook dicht. Wegdek is niet stroef genoeg daar. En dat zorgt voor een kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht in de vorm van 8 kilometer file. En een kapotte auto op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brienoordbrug. 5 kilometer file met 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like a fiend, like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon like magic and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. And I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Controls, Teddy Swims. Reactie aan de redactie. Er waren vanochtend nogal wat mensen die konden ons moeilijk vinden. Er was een storing in de NPO Radio 1-app. Lastig wakker worden zo, schrijft Mieneke. Een van de vele mensen die reageerden. Ja, er was wel wat aan de hand even. Hè? Ja, de websites en de apps van de NPO radiozenders die werkt vanaf 3 uur vannacht niet. Gelukkig was die storing om 8 uur weer verholpen. Toch? Maar goed, er waren al veel mensen natuurlijk inderdaad al lang opgestaan en zo. Mensen met ouderwetse radio's die denken, we hebben het over. Maar er zijn heel veel mensen die via de app naar ons luisteren. Ja, want via de VFM waren we inderdaad gewoon natuurlijk in de lucht. Het was een technisch chronische storing. Ja, kan gebeuren, maar gelukkig is alles weer verholpen. En vorige uur sprak jij met Cecile van Oppen. Zij deed onderzoek naar circulair bouwen. Het blijkt namelijk dat circulair bouwen, hè, dus je materialen hergebruikt, dat het flink duurder is dan gewoon bouwen met nieuwe materialen. Het is natuurlijk wel veel beter voor het milieu door de relatief lage CO2-uitstoot. Wouter die stuurt ons daarover een bericht. Er zit toch een maximum aan de verhouding hergebruik en nieuwe materialen. Als er op een gegeven moment geen nieuwe materialen worden ingebracht, is er ook niets te hergebruiken natuurlijk, of meer volume te bouwen dan dat we vandaag hebben, vraagt hij. Dus hoe zit dat met nieuwe materialen en hergebruik? Hebben we nog even voorgelegd aan Cecile van Oppen. Ja, dat is natuurlijk een ontzettend goede vraag van deze luisteraar. En wat we hebben gedaan in het onderzoek is dat we hebben gerekend eigenlijk met een combinatie van hergebruikte materialen en nieuwe milieuvriendelijke materialen. En onder milieuvriendelijke materialen hebben we dus ook gekeken naar biobased alternatieven die in principe hernieuwbaar zijn. En daarmee komen we eigenlijk op deze resultaten. Ja, dus het zijn niet per se zeg maar de stenen van een afgebroken huis, nee, maar ook allerlei andere materialen en die je opnieuw kunt gebruiken. Ja, ja, precies. En daar wordt nog meer in geïnvesteerd, moet ik zeggen. En tot slot vandaag wordt na 8 jaar leenstelsel weer de eerste basisbeurs overgemaakt naar studenten in het hoger en universitair onderwijs. Een momentje natuurlijk. En daar sprak je over met onderwijsminister Dijkgraaf. Hartstikke fijn natuurlijk voor die studenten. Maar hoe zit het met de pechgeneratie? Hebben we gekregen meerdere vragen eigenlijk. De pechgeneratie, mensen die precies die 8 jaar gingen studeren en dus zich soms ook in de schulden hebben gestoken. We hebben het wel aangestipt, geloof ik, Astrid, maar dat weet jij beter. Te weinig vinden veel mensen. Nou ja, waar ik het niet over heb gehad, is inderdaad dat ze zo weinig compensatie krijgen, het bedrag daarvoor. Mm-hmm. Ik heb het wel een paar keer met hem gehad over die pechgeneratie in de zin van dat zij ervoor zorgen dat er nu weer een basisbeurs is. Dat is wel en of het niet achteraf gezien niet zo slim was om het zo te doen met dat leenstelsel. En dat gaf hij uiteindelijk ook wel toe. Ja, dat je, als je het nu al zo snel weer terugdraait, dat het dan eigenlijk nooit ingevoerd had mogen worden. Precies. Dus in die zin heb ik het absoluut over de pechgeneratie gehad, niet over het compensatiebedrag. Nee, precies. We hebben wel andere dingen aangestipt. Maar goede vraag. En de basisbeurs dus na 8 jaar dus weer ingevoerd. We gaan nog even naar Den Haag, want daar begint nu de presentatie van het verkiezingsprogramma van D66. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wat worden de speerpunten van de partij van Rob Jetten? Nou, klimaat. En dat is natuurlijk niet heel verrassend als je lijsttrekker de klimaatminister is. En daarnaast onderwijs. En het derde speerpunt is de economische positie van mensen met een middeninkomen, zoals leraren en verpleegkundigen. Eigenlijk zet D66 hiermee de lijn van de afgelopen jaren door. Klimaat was ook de afgelopen kabinetsperiode al een hoofdpunt voor D66. Van de 4 regeringspartijen hadden zij de meest radicale standpunten in het kabinet als het om dit onderwerp gaat. En op onderwijs profileerde de partij zich in de vorige campagne ook al zeer nadrukkelijk. En daarom wilden ze toen ook de portefeuille onderwijs in het nu demissionaire kabinet krijgen, waar ze dan Rob Dijkgraaf op die post hadden zitten. Als het gaat om dat klimaat, wat willen ze? Ja, volgens Jetten willen ze Nederland schoner maken met meer groen in de steden, gezonde natuur, een gezonde lucht en ook nog eens een lage energierekening. Nederland moet volgens D66 in 2040 klimaatneutraal zijn. En daarom wil de partij de zogenoemde fossiele subsidies of fiscale voordelen voor bedrijven willen ze afschaffen. Dat willen veel andere partijen trouwens ook. En met de opbrengst van die afgeschafte subsidies of belastingvoordelen wil D66 aan iedere Nederlander €250 klimaatbonus overmaken. Als je kijkt naar alle partijen die meedoen in de verkiezingen, wat is nou de grootste concurrent, denk jij, voor D66? Ja, dat is toch vermoedelijk de alliantie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid onder leiding van Frans Timmermans. Ook voor GroenLinks en PvdA is klimaat een speerpunt, naast bestaanszekerheid en herstel van vertrouwen in de overheid. In de campagne van 2021, 2 jaar geleden, hebben GroenLinks en PvdA veel potentiële kiezers op D66 zien stemmen. Ze boekten toen allebei een matig of slecht resultaat. Nou, en met de gezamenlijke lijst en Timmermans als lijsttrekker hopen ze die kiezers nu wel te krijgen. Nou, en waar Jette klimaatminister in Nederland was en is, was Timmermans de klimaatcommissaris in de Europese Unie, die de Green Deal en de Natuurwet voor elkaar wist te krijgen. Dus ja, dat is de belangrijkste concurrent waarmee D66 de strijd moet aangaan. Tegelijk moeten ze dit over en weer niet uit de hand laten lopen. Ze moeten het niet gemeen gaan doen. Want ja, na de verkiezingen hebben ze elkaar weer nodig om de door beide gewenste klimaatdoelen binnen te kunnen halen. Ja, dus op dit vlak zijn ze vergelijkbaar. Als het gaat over bestaanszekerheid, dat woord wat we zo vaak horen, daar zet PvdA GroenLinks heel erg op in. Hoe zit dat bij D66? Nou, D66 doet dat ook, maar die richt zich eigenlijk op een andere groep. Zij zeggen in dat verkiezingsprogramma nadrukkelijk dat ze zich richten op mensen met een middeninkomen. Ze noemen als voorbeelden leraren en verpleegkundigen. Terwijl je bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid ziet dat ze vooral zich richten op mensen met de lagere inkomens. Die moeten omhoog, zodat die het wat beter gaan krijgen. Dus dat is wel echt een verschil tussen D66 aan de ene en GroenLinks Partij van de Arbeid aan de andere kant. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. 3 voor de dag. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, dat komt met een rapport over de uitstoot van Tata Steel. Ze hebben onderzocht wat het effect is van de uitstoot op de volksgezondheid en de leefomgeving. Het Openbaar Ministerie maakt bekend welke straf er wordt geëist voor de gewelddadige ontvoering van een totaal onschuldige man op een bedrijventerrein in Krukius bij Haarlem. Het slachtoffer werd toen achterin een busje gesleurd en na bijna een week weer vrijgelaten. Dat gebeurde allemaal 2 jaar geleden. Hij werd weer vrijgelaten omdat inmiddels de kidnappers duidelijk was geworden dat ze zich in het doelwit hadden vergist. Justitieredacteur Remco Andringa. Die man die heeft een regelrechte nachtmerrie doorstaan. Hij werd meteen achterin dat busje al mishandeld, bedreigd met een pistool. Werd ook meteen geroepen dat hij cocaïne zou hebben gestolen en dat ze dat terug wilden hebben. En daarna is hij ergens vastgehouden. Hij kreeg nauwelijks te eten en te drinken. Hij is in die paar dagen 5 kilo afgevallen. Was vastgebonden, had dagenlang tape over zijn mond. Zijn advocaat vertelde dat hij in gedachten al afscheid had genomen van zijn gezin. Dus je kunt je voorstellen dat het slachtoffer tot op de dag van vandaag ontzettend veel last heeft van wat hem is overkomen. In Nederland opent de Nations League vanavond met een uitwedstrijd tegen België. Het is een belangrijke wedstrijd. Staat veel op het spel, zegt Tom van het Hek. Vanavond spelen de Nederlandse voetbalvrouwen tegen België in een wedstrijd om de Nations League. In een pool waar verder Engeland en Schotland in zitten, die elkaar kunnen helpen. Daar is al veel over te doen geweest. Wat is dat dan, dat helpen? Nou, aan de eerste plaats in de pool. En die is van groot belang, want de poolwinnaar zet een grote stap richting de Olympische Spelen. Vrouwenvoetbal kent een overvol programma, maar de vrouwen van Nederland hebben gekozen om dit tot een speerpunt te maken, want zij willen graag naar die Spelen. Nou, als ze dat willen, zullen ze die eerste wedstrijd van België moeten winnen. En gezien de ontwikkeling die het team doormaakt, moet dat ook zeker kunnen lukken. De wedstrijd is om 8 uur, kunt u zien op tv bij de NOS, online en natuurlijk ook te volgen op Radio 1 bij Langs de Lijn. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: de smartphone is meer een vloek dan een zegen. Aanleiding om het over dit toch wel dominante apparaat in ons leven voor velen te hebben, is dat hij weer in het nieuws is en niet per se positief. Namelijk, Europa wil kijken of ze techbedrijven kan dwingen om de sociale media minder verslavend te maken. En er is natuurlijk dat nieuws over die roddels op middelbare scholen via TikTok die verspreid worden. Ja, het blijft een worsteling, die smartphone. Ook als het gaat om het aantal uren die we ernaar zitten te loeren. 3 uur per dag, jongeren wel 5 tot 7. Aan de andere kant heeft hij ons leven ook wel wat makkelijker gemaakt natuurlijk. Hè? Contacten zijn snel gelegd. Je kunt eigenlijk alles via je smartphone. Van bankieren tot een reisboeken tot een therapie volgen die je leert minder op je smartphone te kijken. Kortom, we willen van u weten of u de smartphone ziet als vriend die u niet kunt missen, of is het een moeizame relatie die u eigenlijk kan missen als kiespijn. 0800-1101 of reageer via uw smartphone 0800-1101 stand.nl. Kan ook. Katrien heeft de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. NPO Radio.